Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Israël zijn afgelopen dag duizenden mensen de straat op gegaan. Ze protesteren tegen de wet die de macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt, maar de macht van de regering juist vergroot. Het Israëlische parlement heeft die omstreden wet ingestemd. Honderden reservisten zeggen dat ze uit protest morgen niet komen opdagen voor hun dienst. En artsen gaan staken. En daarom draaien ziekenhuizen op minimale capaciteit. Op een biologisch pluimveebedrijf in Biddinghuis is vogelgriep vastgesteld. Zo'n 11.000 leghennen worden geruimd. Ook geldt er per direct een vervoersverbod voor vogels in een straal van 10 kilometer van de besmetting. Pluimveebedrijven in de buurt worden gecontroleerd. Er hoeven vooralsnog geen andere locaties te worden geruimd. Tot begin deze maand gold een ophokplicht, maar dat werd opgeheven omdat het risico op vogelgriep juist was afgenomen. Videojournalist Dylan Collins van het Franse persbureau AFP is bij een Russische droneaanval bij Bakhmut gewond geraakt. Hij maakte daar opnames in een Oekraïense artilleriestelling. Collins werd door granaatscherven geraakt. Hij bleef bij kennis en is niet in levensgevaar, zegt zijn werkgever. Oekraïne probeert Bakhmut te heroveren op de Russen. Een Oekraïense generaal zei vorige week dat de Russen in de stad deels zijn omsingeld. Bijeenleider Sylvana Simons en denkleider Azarkan verlaten de politiek. Sinds de val van het kabinet ruim 2 weken geleden hebben nu 6 partijleiders hun vertrek aangekondigd. Simons zegt in de Volkskrant dat ze niet meer verder wil. Ze heeft gezondheidsproblemen en is klaar met de beschuldigingen aan haar adres over onenigheid binnen de partij. Denkleider Azarkan wil iets anders gaan doen en vindt het na 6,5 jaar in de Kamer mooi geweest. Het weer. Deze nacht klaart het op en de temperatuur daalt richting de 10 graden. Komende dag is het zonnig met af en toe stapelwolken en plaatselijk buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Oscar Wilde, Chekhov en Louis Couperus. Grote namen natuurlijk uit de literaire geschiedenis, waar schrijvers van nu nog altijd tegenop kijken. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Maar waarom eigenlijk? En wat maakt dat werken van sommige schrijvers zo bepalend zijn geworden? Deze hele week is het Boekenweek in de nacht van NPO Radio 1. En vannacht bespreken we klassiekers. En dat doe ik vannacht met Michel Krielaars. Michel, goeienacht. Welkom. Fijn dat je er bent. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren vannacht. Welk boek ligt op uw nachtkastje eigenlijk? Wat leest u op dit moment? Ik lees op dit moment 4 romans van de Russische schrijver Sergei Dovlatov. Oké. En dat is een schrijver die is al in de jaren 90 overleden. Op jonge leeftijd heeft zich doodgeslopen. En die weet op een briljante manier de absurditeit van de Sovjet-samenleving samen te vatten. Waar eigenlijk niet functioneerde. Waar iedereen maar wat aanrommelde. Mm-hmm. En toch zijn salaris kreeg. En dat iedereen eigenlijk maar ten onder ging in één groot feest en drankfestijn. En lees je dan die boeken door elkaar? Of is dat ze zijn gebundeld. Dat zijn 4 romans die gebundeld zijn door uitgeverij van Oorschot in 1 band. En ik ga er een groot stuk over schrijven. Ook omdat ik mijn eigen ervaringen in de Sovjet-Unie eind jaren 80 daaraan wil spiegelen. Oké, en klopt het beeld met het beeld dat jij hebt overgehouden aan de Sovjet-Unie in de jaren 80? Ik zeg altijd maar dat die hele dat Rusland van Poetin, dat is nog altijd een soort opgepimpte versie van die Sovjet-Unie. Het is nog altijd een rommeltje. Het is een Peppy en Kokkieland, zoals ik altijd maar noem. Iedereen probeert met wat energietjes en touwtjes de boel bij elkaar te houden. Er is een staat die almachtig probeert te zijn, maar eigenlijk op die gewone lagen van de bevolking helemaal geen vat heeft. Ja, en is het boek, deze serie, geeft het een realistisch beeld van de Sovjet-Unie? Want er wordt ook wel eens gezegd dat in de literatuur, niet in alle literatuur, maar in Duitsland is er wel eens kritiek, heb je ook wel over geschreven, dat de communistische samenleving verheerlijkt wordt, nu die achter ons ligt bijvoorbeeld. Is dat hier ook zo of helemaal nee, niet? Nee, dat is absoluut niet. Kijk, er zijn altijd heel veel gewone Russen, zullen we maar zeggen, die zeggen we hadden het helemaal zo slecht nog niet in die Sovjet-Unie. Er was veel meer balans. Er was geen verschil tussen rijk en arm. Je had natuurlijk wel die KGB die er bovenop zat, maar we hadden eigenlijk best een lekker leventje. Maar was dat zo? Zat die KGB erop? Want het land is natuurlijk zo groot. Zat het er in Moskou op of zat het er ook Het zat er overal, maar het was vooral als je je met politiek bemoeide. Okay. Kijk, ik heb veel vrienden uit de muziekwereld. Die zeiden, we hadden een topopleiding aan het conservatorium in Jekaterinburg bijvoorbeeld, in de Oeral. En verder, we maakten muziek. We hadden weinig. Ja. We stonden jarenlang op de wachtlijst voor een televisie. Mijn ouders moesten jarenlang wachten voor een auto. Ja. Maar eigenlijk was het leven niet slecht. Nee, en als je niet weet wat het is om een televisie te hebben, dan we gaan het vannacht hebben over klassiekers, over boeken, maar we kennen je natuurlijk ook als, als boekenredacteur, maar je bent ook slavist, oud-correspondent voor NRC in Rusland. Veel gereisd daar ook, ook over geschreven. Het brilletje van Tsjechov onder andere. Is dan het afgelopen anderhalf jaar raar geweest voor jou als Rusland-kenner? Is dat een bevreemdend anderhalf jaar geweest met de oorlog in Oekraïne? Ja, dat kun je wel stellen. Kijk, vanaf het moment dat die oorlog begon, 24 februari 1922, wel zover terug, 2022, ben ik weer dag en nacht met Rusland bezig. Ja? Ik heb veel vrienden in Moskou die bang zijn. Ik had laatst zelfs mensen aan de telefoon die niet meer openlijk met me durfden spreken over hoe het met hun met hun dagelijkse leven ging. Omdat ze ook bang zijn dat ze worden afgeluisterd. Dat ze bang zijn dat ze worden afgeluisterd. Want ze denken misschien wordt zo'n buitenlands telefoonnummer wel geregistreerd ergens. Mm-hmm. En vrienden van mij, journalisten hebben gewerkt voor buitenlandse correspondenten. Mm-hmm. Dus die hebben altijd het gevoel hebben, misschien gaat het wel mis. En dan beginnen ze ineens een soort college te geven over de restauratie van Duitse boerderijen in de provincie Kaliningrad. Ja. En toen dacht ik, oh ja, nu is er iets ernstig aan de hand. Dan moet ik ze maar voorlopig niet bellen. Hoogstens via zo'n Telegram-kanaal. Ja. Nog eens wat met ze berichtjes aan ze sturen. Om te vragen hoe het is. Mensen zijn bang. Ja. Is jouw eigen beeld van Rusland als land veranderd in de afgelopen anderhalf jaar? Ja, dat is weer een hele moeilijke vraag. Ik zie ineens wat ik al jarenlang had voorspeld. Ik heb in 2014 een boekje gepubliceerd waarin ik eigenlijk deze oorlog al zie aankomen. Was dat een na de inval in de Krim of daarvoor? Nee, volgens mij was het kort daarvoor. Ja. Het was in diezelfde tijd. Maar het kwam doordat ik in 2012 wegging uit Moskou als correspondent. Ja. En ik zag toen dat het regime de teugels ging aantrekken. Ik zag een enorme politiemacht op straat. Poetin was herkozen, maar toch wel met een zekere vervalsing van de stembusuitslag. Net na de Medvedev-jaren? Na de Medvedev-jaren, Poetin was weer terug. Die jonge middenklasse wilde toch eigenlijk ineens een burgerrecht hebben. Dat verdorie, straks zitten we de rest van ons leven aan die Poetin vast. Ja. En we willen een modern leven. Die zeker in Moskou en Petersburg, waar de jonge Russen veel naar het westen reizen, zien hoe het ook kan. Ja. En die mensen wilden toch wat meer vrijheid hebben. En die kregen ze niet. Nee, dat was ook de jaren van Pussycat, heette het toch? Pussy Riot, ja. Rockband die heel erg agressief demonstreerde. Ja. In de grote Christus Verlossingskathedraal in Moskou een betoging hield. Een soort gebed waarin ze de heren opriepen om Poetin te verdelgen. Ja, ja, dat was een krankzinnige situatie. En waarom dacht je in die jaren juist, terwijl dus de burgers de ene kant op gaan, zeggen we willen misschien wel meer vrijheid, waarom dacht je, oh, maar het regime, dat gaat helemaal de andere kant? Hè? Ik zag in mei 2012 een enorme politiemacht die probeerde om een demonstratie de kop in te drukken. Okay. Ik had nog nooit zoveel politie en leger gezien dat een soort cordon rondom het Kremlin sloot. En toen dacht ik, ze zijn echt bang. Ze zijn bang om de macht te verliezen. En wat ga je dan doen? Dan ga je inderdaad de duimschroeven aandraaien. De repressie opvoeren. Ja. En eigenlijk zo'n 3 jaar later is toen Boris Nemtsov, een oppositieleider die ik goed heb gekend, doodgeschoten vlak voor het Kremlin. En toen ging het van kwaad tot erger. Ja. Is dat ook een van de verklaringen? Dat dit regime, Poetin, maar ook alle mensen die daaromheen zweven, dat die gedreven worden door angst? Ik denk dat een dictator altijd gedreven wordt door angst. Want je moet toch altijd een soort legitimatie hebben bij de bevolking. Je moet toch een deel, het liefst een meerderheid van de bevolking hebben. Ja. Die zegt, wij vinden deze baas geweldig die we nu hebben. Ja. En we nemen het allemaal voor zoete koek aan wat er gebeurt. En inderdaad, we vinden het niet erg dat we bepaalde dingen, dat we ons niet met politiek mogen bemoeien. Als we maar meer te eten hebben. Ja. En zo zal een deel van de gewone Russen zeker in de provincie denken. Maar ja, je ziet, wat ik al zei, in die grote steden zijn mensen natuurlijk wereldwijzer. Er zijn meer mensen die buitenlandse talen kennen. Ja. Die op internet Engelse en Duitse kranten lezen. En die weten wat er te koop is in de rest van de wereld. Ja, en dan dat verschil, dat wordt te groot. Als je iets, tenminste dat heb ik, als je iets bestudeert, dan ga je er ergens ook een beetje van houden. Dan voel je je misschien wel verbonden. Ik kan me voorstellen dat het voor een slavist ook geldt met Rusland. Ik ben natuurlijk ook journalist, dus je staat er ook op afstand van. Maar doet het ergens persoonlijk pijn dat je dat land waar je veel van weet, waar je gewoond hebt, dat die nu zo'n kwalijke rol innemen in de geschiedenis? Ja, zeker. Kijk, ik ben mijn hoofdvak is, ik ben historicus van opleiding. En ik heb Russisch als bijvak gedaan. En ik hou me eigenlijk al sinds mijn 20ste heel uitvoerig met Rusland bezig. Dus ik ken heel veel van die geschiedenis, heel veel van de literatuur. Ik ken veel Russen. En dan gebeurt er zoiets. En dan zie ik ook mensen die ik ken die het ineens voor Poetin gaan opnemen. Ja. En dat heeft iets heel merkwaardigs. En ik heb altijd al de haat-liefde verhouding die min of meer iedereen, iedere westerling heeft die lange tijd in Rusland heeft gewoond. Ja. Die heb ik natuurlijk ook. Want je ziet dat dat systeem niet deugt. Het deugde niet in de Sovjet-Unie. Mm-hmm. En het deugt nu niet. En nu is het een soort kleptocratie geworden. Een soort maffia-groepering. Ja. Met als capo di capi Vladimir Poetin. Mensen die bezig zijn om die hele staatskas leeg te roven voor hun eigen genot. Ja. Ja, en dan toch maar dat land, ja, het gewone volk laten leiden, is een groot woord. Ja, want de haat is natuurlijk nu zeker heel goed voorstelbaar. Maar waar zit de liefde in die haat-liefde-relatie? Nou ja, de liefde zit. Ik heb altijd in Rusland mensen leren kennen met wie je binnen de kortst mogelijke keer een hele grote mate van intimiteit had. Okay. Die je alles begonnen te vertellen over hun leven. En jij voelde je dan vrij om ook aan hun alles te vertellen over jouw leven. Dingen die je eigenlijk aan je Nederlandse vrienden misschien nooit zou vertellen. Hele intieme bekentenissen. Dingen waar je je voor schaamt, bijvoorbeeld. Maar is het echt een open cultuur in die zin? Het is een open cultuur. In de Sovjet-Unie gebeurde het altijd in de keukentjes. Mm-hmm. Bij de wat kritische Russen. Dat waren vaak Joden die op het punt stonden om te emigreren. Goed opgeleide natuurkundigen, wiskundigen. Mm-hmm. Die konden toen al weg naar Israël of naar Amerika. En ja, daar zat je ging je eerst naar een badhuis en daarna naar een keukentje. En dan was er heel veel wodka. En dan nam je een stuk Hollandse kaas mee. En dan zat je tot in de vroege ochtend zat je te ouwe hoeren. Grappig. Over de wereld waarin ze leefden. Ja, of helpt de wodka dan ook wel? De wodka ook. Dat was een gigantisch hoofdpijndossier vaak. Want ik kan er helemaal niet zo goed tegen al die sterke drank. Nee, maar het helpt je natuurlijk wel in opener worden. Als je dan die vrienden spreekt die nu voor Poetin opnemen. Ben je dan teleurgesteld of zit daar ook wel ergens een soort begrip? Je kunt het je voorstellen. Ik zeg altijd maar als je in Nazi-Duitsland in 12 jaar tijd ging geloven dat Joden ongedierte waren, dan moet je denken dat die Russen eerst 70 jaar communistische propaganda hebben gehad. En nu eigenlijk sinds Poetin er is, 23 jaar, die Poetin-propaganda. En als je ouder bent en niet op internet zit, wat heel veel Russen gewoon niet doen, dan kijk je naar die staatstelevisie en dan word je de hele dag volgepompt, vooral in die avondprogramma's, de nieuwsuurachtige televisieshows, volgepompt met propaganda over dat Westen. Ja. En dan wordt er echt gezegd, wij zijn kinderverkrachters, wij zijn allemaal homoseksuelen, we zijn goddeloos, we zijn euthanasisten, noemen ze heel vaak. Ze zien ons als een hele, althans die propaganda ziet ons als een heel decadente, verdorven wereld. Nihilistisch ook bijna. Nihilistisch, we geloven nergens in. Alleen maar in geld, geld, geld. Nou ja, als er één Sodom en Gomorra is, dan is het Moskou wel. Ja. Dus dat is het rare. En dan wordt er ook nog gezegd dat het Westen, de NAVO, Amerika bezig is om Rusland te omsingelen, omdat ze Rusland willen vernietigen. Ja. En los van dat het niet waar is, wordt daar dus wel in geloofd? Daar wordt door die oudere generatie in geloofd. Omdat ze het al in de Sovjet-Unie 70 jaar te horen hebben gekregen. Maar het lijkt me wel pijnlijk dat je dan vrienden met wie je altijd goed van gedachten kon wisselen, dat de wereldbeelden zo uit elkaar zijn gegroeid. Lijkt me best confronterend. Ja, maar het zijn er niet veel. Okay. Kijk, waar een correspondent altijd mee omgaat, en ik kom al sinds eind jaren 80 in Rusland, dat zijn toch de wat verlichtere Russen. Omdat die wat in de hogere kringen verkeren. Omdat het hoogopgeleide mensen zijn. Omdat ze toenadering zochten tot westerlingen. Ja. En dan had je natuurlijk gewoon mensen die dachten, jullie komen uit de moderne wereld. Jullie zijn jij komt uit het land van de vrijheid. Ja. En dan zeiden ze ook altijd, jij woont hier 5 jaar. Je werkt hier 5 jaar. En daarna ga je terug naar jouw land. En wij blijven hier in die rotzooi zitten. Ja. Ja. Zou je terug willen? Ik zou heel graag terug willen, want ik zou alleen al willen zien of het waar is dat meer dan 50% van de Russische bevolking gelooft in wat Poetin beweert. Mm-hmm. En ik zou ook heel graag de verwording willen zien van de samenleving in die grote steden. Want het schijnt dat Moskou nog altijd volhangt met die propaganda-affiches. Hele gevels zijn beschilderd met afbeeldingen van militairen die vechten in Oekraïne. En ik durf te wedden dat heel veel mensen het allemaal maar niks vinden. Dat ze hun ogen sluiten, dat ze hun blik afwenden van wat er in die oorlog gebeurt. Ja. Maar ja, die oorlog komt steeds dichterbij. Hey, maar denk je dat dat nog kan? De blik afwenden als ook je familieleden naar het front gaan bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, lange tijd heeft men het gedaan. Ja. En heel veel mensen vonden het ook niet erg dat hun zoon of echtgenoot klein zo naar het front ging. Want als hij sneuvelde, dan sneuvelde hij voor Rusland. Poetin zei zelf, ja, anders was je zoon aan de alcohol omgekomen. Nu sterft hij voor de eer van het vaderland. En bovendien krijgen nabestaanden van gesneuvelde soldaten een hele goede tegemoetkoming. Ik geloof dat ze enkele tienduizenden euro's krijgen of een auto. Ja. Dus ze zijn ineens rijk voor Russische begrippen. Ja. Ja, en ik zeg altijd dat mijn mensenleven, zeker in die armere gedeeltes van Rusland, telt maar heel weinig mee. Ja. En dat is in ons mensbeeld weer bijna onvoorstelbaar. Het zijn andere werelden. En ja, dat zie je ook in Oekraïne. Oekraïne doet heel veel voor zijn gesneuvelde soldaten. Je ziet vaak beelden van als een Oekraïense soldaat op een auto naar de begraafplaats wordt gebracht, dat iedereen aan de kant van de weg op zijn knieën valt en in gebed gaat. Ja. En dat is een teken van respect. En dat ook met het huidige offensief. Het Oekraïense leger is heel voorzichtig, want ze willen niet hun manschappen opofferen voor een zaak die nergens toe zou leiden. Terwijl het Russische leger tienduizenden soldaten als kanonnenvoer naar het front stuurt. Is dat niet een botsing? Want die cultuur, je zou zeggen, het lijkt op elkaar, maar dat is wel echt een fundamenteel verschil, toch? Een botsing van mentaliteiten. Ja. En dat was altijd toen ik in Moskou woonde. Als ik op dienstreis ging naar Oekraïne, dat ook onder mijn gebied viel, dan ademde je altijd op van, ja, het gevoel van verlichting dat je ineens in een land kwam. Het ook natuurlijk een grote puinzooi was. Ja, het was een Sovjet-republiek ook, toch? Het was een Sovjet-republiek. Mm-hmm. Maar het was wel een soort democratie in opbouw. Het was door en door corrupt. Maar je kon gewoon aanbellen bij het Huis van de Ministers en zeggen, ik ben een correspondent uit Nederland. Ik zou graag een interview willen hebben met de minister van Buitenlandse Zaken. Oh, ja. Zeggen, gaat u even zitten. En dan 2 uur later kreeg je die minister van Buitenlandse Zaken te spreken. Terwijl het me in Rusland nog nooit is gelukt om een minister te spreken. Maar alle Sovjet-republiek hadden dus ook hun eigen minister van Buitenlandse Zaken. Nou, dat was in de tijd toen het al in de jaren 90. Viel het allemaal onder Moskou. Dan hadden ze binnenlands, konden ze wat doen, maar dan snap ik het. Maar je ziet dat in Oekraïne sinds die onafhankelijkheid in 1992 is er een soort nationaal bewustzijn opgekomen. Mm-hmm. En ook die Oekraïense taal is volwassen geworden. Dat je ziet zelfs in de oostelijke gebieden, en waarvan de Russen altijd zeggen, het zijn etnische Russen. Men spreekt Russisch, maar men spreekt ook Oekraïens. En men voelt zich echt burger van Oekraïne. Ja. Televisie, de avondshows, de Nieuwsuur van Rusland, die worden gebruikt natuurlijk in propaganda en de vorming van dat zelfbeeld. Geldt het eigenlijk ook voor Russische literatuur? Er zijn schrijvers die heel erg deze oorlog aanmoedigen. Mm-hmm. Dus ik even te denken wie dat ook al is. Dat is Zachar Priliepin. Okay. Dat is echt zo'n man die ook in Servië heeft gevochten in de Joegoslavië-oorlog. Die houdt van geweld. En je had ook Eduard Limonov. En dat is een hele merkwaardige, zonderlinge schrijver. Die heb ik nog meegemaakt. Die wilde in mijn correspondentschap in de jaren 2007, 2012, die riep altijd op tot revolutie. Die wilde bloed vergieten. Die had ook al in Servië gevochten. Okay. En die wilde gewoon vechten. Die wilde eigenlijk terug naar de Sovjet-staten. Die is een paar jaar geleden overleden. Bekend geworden in Nederland met het boek dat in de vertaling luidt, De Russische Dichter houdt van grote negers. Dat zou je nu niet meer kunnen zeggen. Maar misschien titel. Daar nog wel. Maar een geweldig boek over een man die naar Amerika, een Rus die naar Amerika emigreert, daar in New York in de halve onderwereld als hotelboy belandt, verhoudingen krijgt met zwarte Amerikanen. Mm-hmm. En een heel merkwaardig decadent boek. En die nam het ook lange tijd op voor het geweld in de Donbass. Okay. Maar het zijn er weinigen. Okay. Juist de schrijvers zwijgen. De goede schrijvers zijn geëmigreerd naar het Westen. En die nemen deel aan het protest. Want ik kan me voorstellen, en dan houden we ook over de propaganda op, hoor. Maar die televisiepropaganda, daar kun je echt een dagelijks verhaal kun je stimuleren of overbrengen. Ik kan me voorstellen dat literatuur wel heel erg belangrijk is in het vormen van een zelfbeeld, ook van de Rus. Ja, het zou heel goed kunnen, maar helaas is in Rusland, een land waar vroeger heel veel gelezen werd, is er hetzelfde aan de gang als in het Westen. Ja? Er wordt heel weinig gelezen. ik denk dat er altijd veel meer wordt gelezen dan in Nederland, maar het is veel minder. De rol van de schrijver, hij is niet meer de heilige die hij was in de Sovjet-Unie en in de 19e eeuw. Toen konden ze die tv niet krijgen. En nu, ze hadden niks te doen. Nee, precies. Dus ze zaten maar te lezen. En als je bij een gemiddelde Rus boven een bepaalde leeftijd thuis komt, dan zie je alleen maar verzamelde werken. Ja. Nou, bij mij in de kast zijn heel veel verzamelde werken, die zijn ongelezen. Ja. Maar bij die Rus waren ze ongelezen. Ja. Zijn er nou, want we, in mijn leven is er nog nooit zoveel over Rusland gegaan als het afgelopen anderhalf jaar. Tientallen duiders, Ruslandkenners, militaire strategen die praten over die oorlog. Zijn er nou dingen ingeslopen waarvan u denkt, in ons beeld van Rusland, dat is eigenlijk heel anders dan mijn eigen beeld van dat land? Grote misverstanden die Nou, ik denk dat nu het beeld is. Je ziet ook sommige commentatoren. Mm-hmm. Die nemen de Russische bevolking heel erg kwalijk dat ze niet in opstand komen. Ja. Dus je krijgt een clichébeeld van het Russische volk is passief. Nu heb ik zelf net een bloemlezing samengesteld. Mm-hmm. Dit volk heeft zijn God op aarde, heet het. En dat gaat er in feite om dat zijn ooggetuigenverslagen vanaf het jaar 1000 tot aan nu. Ja. In die ooggetuigenverslagen zie je een constante. Dat er eigenlijk voortdurend sprake is van repressie. En heel af en toe is er een kleine periode van verlichting. Ja. Dat is in vroegere tijden geweest. En dat is eigenlijk ook in de Jeltsin-jaren. Ja. En het leek er een beetje naar dat het onder Medvedev zou zijn. Maar dat was bedrog. Ja. Dus je ziet wat dat betreft dat er een constant is. En dat heel veel Russen toch altijd maar zeggen van ja, dit is nu eenmaal ons lot. In zo'n land leven we nu eenmaal. Maar we willen hier blijven. Ja. We willen niet weg. Je ziet ook heel veel mensen, dissidenten, die zijn vertrokken in de jaren 70, 80 in de Sovjet-Unie. Die misten Rusland. Solzhenitsyn woonde vlak voor zijn terugkeer naar Rusland in de jaren 90 in Vermont, in Amerika. Ja. Hij vond Amerika vreselijk. Nou, oppositieleider Navalny koos er ook voor om van Berlijn weer terug naar Rusland te gaan. Ja, en die had er nog het gevoel van een martelaar willen zijn. En die had waarschijnlijk ook niet gedacht dat hij in een strafkamp zou worden opgesloten. Mm-hmm. Dat zo uit de hand zou lopen. Maar ja, hij dacht toch, mijn lotsbestemming ligt in het land waar ik geboren ben. En je kunt je dat voorstellen, want daar is je taal. Mm-hmm. Daar is het geluid, de muziek, de cultuur waarin je bent opgegroeid. Ja, ja, daar moet je zijn. Ja. Als we naar Rusland kijken door je boekenbril. Het heeft echt een rijke literaire geschiedenis, toch? Wat is de rol van Russische literatuur door de eeuwen heen? Ja, het is een grootse literatuur, kun je zeggen. En Karel van het Reven, beroemde slavist, heeft ooit gezegd dat eigenlijk de 19e eeuwse Russische schrijvers de Franse schrijvers imiteerden uit diezelfde tijd. Want ze lazen natuurlijk, die bovenklasse las Frans. En ze zagen inderdaad, god, dat zijn goede schrijvers, die Flaubert en Maupassant. Ja. Zo gaan wij het ook doen. Maar ze hebben toch het een eigen kleur gegeven. En het is nog altijd als je Anna Karenina van Tolstoj leest of Oorlog en Vrede van diezelfde Tolstoj, dan zie je een verhaal, de basis, maar je ziet geweldige psychologische lijnen. Ja. Er zit een soort, Tolstoj was, ja, als je die man zou hebben ontmoet, zou je een soort een aardreactionair hebben ontmoet. Hij zou met ons niet willen praten, want we zijn niet van hele hoge adel. Zoals hij was. Was ook een man die ging nooit zonder handschoenen de deur uit. Ja. Hield van rangen en standen. Nam ieder boerenmeisje dat tot zijn lijfeigene behoorde, nam hij mee naar bed en verwekte er een kind mee. Als je in zijn dorp komt, dan zie je heel veel mensen met diezelfde kop als Tolstoj. Dat zijn dus verre nazaten van de oude graaf. Mm-hmm. Die had echt het jus primae noctis, het recht van de eerste nacht. En wat voor verhalen had hij te vertellen? Nou ja, het gaat over intermenselijke relaties. Het gaat over liefde en er zit een psychologie in waar iemand als Freud van had kunnen dromen. Dat hij zo goed weet uit te leggen waarom mensen bepaalde dingen doen, waarom mensen absurde beslissingen nemen in hun leven. En je kan dat zo transponeren naar het heden. Dus het is groot. Kundera, die is overleden, schrijver, een paar weken geleden. Vorige week moet je zeggen. Ja. Die heeft heel veel ontleend aan het werk van Tolstoj. En klopt het dat het op de Franse schrijvers gebaseerd was? Of is het misschien ook wel andersom? Dat ze hebben zich laten inspireren. Kijk, er was heel weinig literatuur in Rusland. Dat begint eigenlijk pas in die 19e eeuw. Ja. He, sowieso in de hele wereld. In Duitsland begint een Goethe. Dat is de eerste romancier, zullen we maar zeggen. Ja. En die Russen, ze lieten zich inspireren door het Westen. Maar ze gaven het natuurlijk hun eigen draai. Ja. Tsjechov, een gewone man, een kind uit het volk, die dokter werd, schrijft over de gewone man. Maar met zo'n scherp inzicht dat het ongeëvenaard is in de westerse literatuur. Ja. Net als Dostojevski, toch? Dostojevski, de grote man van de extreme. Ja. He, natuurlijk een slavofiel. Iemand die de Russische samenleving en de Russisch-Orthodoxe kerk verheerlijkte. Die zei, Rusland is een apart land. Iets heel anders dan het Westen. Wij varen onze eigen koers. Ja. Ja, en dan zie je ook soms die hysterische personages die met een bijl iemand anders hoofd inslaan. Maar dan ziet ook weer, niet voor niets dat iemand als Thomas Mann geïnspireerd is geweest door Dostojevski. Je ziet die extreme van het menselijk handelen. En een vriend van mij, een psychiater, die lange tijd in inrichting heeft gewerkt, die zei, je kunt eigenlijk het menselijk gedrag niet voorspellen. Want hij had dan heel veel patiënten gehad die, waarvan de man van de ene dag op de andere dag zijn vrouw de hersens insloeg met een hamer. Maar is dat typisch voor Russische literatuur? Dat het gaat over extreme. Maar Goethe schrijft over liefelijke bergbeetjes, bij wijze van spreken. Nee, maar het is natuurlijk een land met heel veel tegenstellingen. Ja. Als je ziet, als je in Siberië kwam in de 19e eeuw, dan leefden mensen eigenlijk nog net iets als wilde dieren. Ja. In hutten, een hard klimaat. Waarom drinken Russen zoveel? Ja, het is een deel van het jaar is het min 50 in Siberië. Dus je gaat wel naar de wodka grijpen. Ja, dan wordt het ga je iets te veel drinken. Ja. En dan ga je je halve dorp uitmoorden als je een rare bui hebt. Daar schrijft Dostojevski over. Ja. Wordt het huidige, gebruikt het huidige regime die grote schrijvers nog in een soort beeld? Grijpt Poetin daarop terug? Of? Nee, het is hoogst. Poetin heeft altijd, die haalt de 19e-eeuwse dichter Tjuchev aan. Ja. En die zegt dan, in Rusland kun je niet begrijpen, maar in Rusland moet je geloven. En dat is natuurlijk een enorme kul redenatie. Ja. Want dat zou dus betekenen dat je al die extremiteiten, ja, daar moet je maar in meegaan. Ja. Het is niet te begrijpen wat wij nu doen in Oekraïne. Nee, je moet erin geloven dat wij voor een hogere zaak staan. Ja, dat is een soort bijna religieus appel. Dat is het. Zo wordt het verkocht. Ja. Terwijl je ook weet dat de mensen die in het Kremlin zitten de meest goddeloze zijn die er maar op aarde rondlopen. Ja. We gaan het vannacht hebben over klassiekers uit de literatuur. Dit waren dan eventjes de Russische klassiekers, maar er zijn er natuurlijk, we bespreken de wereldliteratuur in die zin. Wanneer is eigenlijk je eigen liefde voor het boek, voor het geschrevene ontstaan? Is dat jong in? Nee, want ik ben de kleinzoon van een boekhandelaar. Oké. En wij hadden heel veel boeken thuis. Dus mijn vader is jong overleden, maar mijn moeder had wel gewoon een grote bibliotheek met boeken uit de hele... Alle boeken die niet verkocht waren in die winkel? Of? Nee, waren al in de Tweede Wereldoorlog verbrand. Okay. In de hongerwinter in Amsterdam. Oh, ja. Nee, maar we hadden gewoon veel boeken. Het boek was altijd iets magisch voor mij. We hadden ook heel veel van die boeken met plaatjes erin van die etnografische boeken. Boeken over aardrijkskunde, over werelddelen. En ja, ik ben een fanatieke lezer al... op jonge leeftijd geworden. Ja. En ik ben al op de middelbare schoolperiode al heel snel de grote der aarde gaan lezen, omdat ik het gewoon leuk vond. Ja. En was de eerste grote der aarde? De eerste grote was Eerste Liefde van Turgenev. Okay. Een Russische schrijver. Oh. Niet toevallig, ik was 12. Ik vond het gewoon een liefdesverhaal. Ja. Over een man die verliefd wordt op een mooi meisje. En dat loopt allemaal heel dramatisch af. En dan wordt het heel erg. De Russische meisjes die hebben altijd iets heel prinsesselijks. En die zijn altijd beeldschoon en ook heel grillig. Ja. En ik geloof dat het Tsjechov is die heeft gezegd dat soort vrouwen als in die boeken van Turgenev, daar geloofde die helemaal niet in. Die bestonden helemaal niet. Kijk. Maar ik vond het als 12-jarige, als puber echt. Ik dacht, ja, zo. Zo'n vriendin wil ik ook. Ja, ik vond beeld heel mooi geschreven. In een hele mooie taal. Ja. En dat was mijn eerste echte klassieker. Ja. Als je nu leest, lees je dan in stilte? Of lees je met muziek om je heen? Nee, ik lees de krant met muziek om je heen. Okay. Maar als ik een boek lees, is het meestal stil. Dan moet het in stilte. Ja. Ik vind boek en muziek, die kunnen elkaar goed afwisselen. Gaan we vannacht in ieder geval doen. Jij hebt muziek meegenomen, uitgekozen. Waar zullen we naar gaan luisteren? We gaan luisteren naar een deel uit het dubbelconcert van Johann Sebastian Bach. Mm-hmm. 2 violen, 1 orkest. Gespeeld door David en Igor Oistrakh. En David en Igor Oistrakh zijn mijn favoriete violisten. Ook omdat David Oistrakh in de Stalin-tijd beroemd is geworden. En daar vreselijke angsten heeft moeten doorstaan. En ook een soort symbool is voor hoe je kon overleven in die Stalin-tijd. Door je maar aan kunst te wijden. Ja, bij het politieke wegblijven en mooie dingen maken. En stort je op de kunst en op de school. dubbelconcert van Bach, uitgevoerd door vader en zoon David en Igor Oistrach als violist. De nacht van EO. Vannacht bespreek ik met Michel Krielaars over boeken die we kunnen zien als klassiekers. We zijn al een beetje jouw andere liefde, toch wel Russische literatuur besproken, maar we gaan het breder trekken. Is het eigenlijk een goede term, klassiekers? Want toen wij over deze week over boeken gingen praten, dacht ik, we moeten het ook over klassiekers hebben, maar... Nou ja, het is natuurlijk een mooie noemer, ja, die je kunt handhaven. En je kunt natuurlijk vanaf Sophocles, de tragedie, tot aan, tot aan Couperus, die nu 100 jaar geleden overleden is, kun je heel wat klassiekers aanwijzen. Maar ik vind de klassiek altijd een boek dat, ook al lees je het nadat het 100 jaar geleden verschenen is, uh-huh, dat er nog altijd waarde heeft. Ja, zijn dat veel boeken? Het zijn er behoorlijk wat. Ik weet dat je, als je in Amerika op zo'n topuniversiteit studeert, dan krijg je altijd in je eerste jaar alle 100 belangrijke boeken uit de wereldliteratuur die je moet lezen. En dat begint dan met Homerus. Mm-hmm. En dan kom je natuurlijk ook bij Thomas Mann, bij de Toverberg of bij de Woedenbrooks uit. Ja. En dan kom je natuurlijk bij een paar grote Amerikanen, Henry James, uit. Ja. En dat zijn toch boeken, als je die leest, denk je nog altijd, wat is dit ontzettend mooi geschreven. En wat weet deze man een universeel probleem van de mensheid aan te snijden. Want gaat het om de problematiek of gaat het ook om de manier van schrijven? En de, nou, het gaat toevallig... Kan een slecht geschreven boek een klassieker worden, bijvoorbeeld? Nee, dat denk ik niet. Nee, het is toch, als je nu denkt aan Couperus, wiens sterfdag wordt herdacht deze dagen, dan zie je toch, er zijn een paar grootse werken, dat die man heel modern was. En De Stille Kracht wordt de laatste in heel veel kranten genoemd. Dat speelt zich af in Indië. Ja, en daar zit een soort... een moderne wellust, want die Nederlanders, die keurige Nederlanders uit Den Haag, die kwamen in dat India en in Nederlands-Indië ineens, was overspel iets heel gewoons. En er was bedrog was er allemaal. En dat Calvinistische Nederland. Nederland lieten ze achter zich. Mm-hmm. En dan weet Couperus toch, net zoals van Tolstoy, dat menselijk gedrag zo mooi onder woorden te brengen. En dan zie je dat het een heel moderne schrijver is. Mm-hmm. Die zinnen zijn anders, die zijn veel rijker. Het zijn mooie, samengestelde, lopende, lange zinnen. Maar eigenlijk zijn problematiek is van een twintiger in deze tijd, die non-binair is of die niet weet wat hij wil in het leven. Mm-hmm. En dat maakt Couperus tot wereldliteratuur. Ja, en dat is ook wel fantastisch dat dan, in natuurlijk een verder pervers systeem, maar dat een kolonie als Nederlands-Indië gewoon die samenleving in Nederland op zijn kop zetten. Gewoon dat rechtlijnigen. Dat is natuurlijk, dat kunnen we ons nu misschien wel beter voorstellen. Maar dat is voor die tijd echt uniek, dat je dan echt van de overkant van de wereld terugkwam. Ja, zo is het. Ja. Wat is nou wat jou betreft een echte klassieker? Een echte klassieker is, denk ik, heel makkelijk, Thomas Mann, mm-hmm, de Zauberberg, de Toverberg. Ja. Voor even iedereen, waar ging de Toverberg ook alweer over? Het verhaal is van Hans Castorp. Dat is een jonge ingenieur en die gaat op bezoek bij een neef in een kuuroord in Davos. Ja. En er zitten allemaal TBC-patiënten. Die komt in een groot hotel. En eigenlijk zitten in dat hotel al die personages staan ergens voor. Ja. En dan is er ook op een gegeven moment, het is de moderne, het is aan de vooravond van, het is 1907 komt hij er. En hij blijft er tot 1914. En dan stort hij zich, Hans Castorp, in de Eerste Wereldoorlog. En waarschijnlijk sneuvelt hij aan het front. Maar in dat boek zit al het denken van die aanloopjaren naar de Eerste Wereldoorlog. Er is een discussie tussen Nafta en Settembrini. Twee personages. De een staat voor het goddeloze verlichtingsdenken. En de ander staat ook voor het fascisme, zullen we maar zeggen. Ja, nationalisme. Nationalisme, dat zit er heel erg sterk in. Dus het is de moderne tijd en de moderne tijd op een andere manier. Dus al die denkwijzen komen daarin samen. Dus een filosofisch raamwerk zit erin. Ja. Er zit iets over de vergankelijkheid van de tijd. Hè? Want het is eigenlijk, die Hans Castorp zit daar 7 jaar, maar hij merkt helemaal niet dat die tijd voorbij gaat. Ja. Dat is natuurlijk ook iets heel bijzonders. Dus het is een boek dat een meerwaarde heeft, los van het simpele verhaal dat er is. Ja. En dat bepaalt volgens mij een klassieker. Dat je het moet maatschappelijke relevantie hebben. Ja, dat hoeft niet eens. Maar ik denk tot op zekere hoogte wel. Als in, ja, als je, tegen... je moet iets zien, je moet er iets in terug kunnen zien dat van alle tijden is. Ja. Want het boek van Tolkien worden bijvoorbeeld, ook wel, een leek zou zeggen, het is echt een klassieker van na de oorlog. Lord of the Rings. Ik ook niet, eerlijk gezegd. Dus misschien moeten we daar dan maar niet over hebben. Maar dat is bijvoorbeeld, dat is echt een fantasie. En, maar ik denk dat heel veel mensen zien, dat is een klassieker in mijn boekenkast. Terwijl dat dan is de maatschappelijke relevantie misschien wel wat klein. Nou, ik denk dat in Tolkien, dat is even natte vingerwerk, maar dat daarin ook heel veel prototypen zitten van de mensen. Het is natuurlijk een soort science fiction. Ja. Hè, met sprekende dieren. Beïnvloed door de oorlog ook. Beïnvloed door de oorlog, door een groot geleerde uit Oxford of Cambridge geschreven. Dus dat zal heus wel. Daar zullen grote wijsheden in zitten. Ja, maar er moet dus wel een soort maatschappelijke relevantie in zitten. Ja, maar ik denk aan die Griekse klassiekers, hè, de tragedies, dat je daarin toch ook altijd is precies dezelfde problematiek in tegenkomt, die nu ook speelt. Het hele leven gaat om macht, om seks en om geld. Ja. Nou, dat kun je tot Poetin, op Poetin betrekken. Dat kun je op die Griekse oudheid betrekken. Ja. Er is helemaal niks veranderd in. Nou, jij leest de Bijbel, maar we zitten hier bij de EO. Ja, maar dat gaat het ook om hetzelfde. Dat is natuurlijk ook een klassieker. Ja, dat is misschien wel de grootste klassieker die er bestaat. Dat is een klassieker. Als je dan bij het Oude Testament begint en bij de Talmud en de Tenach en zo. Dat zijn gewoon de verhalen van de mensheid. Eigenlijk over het menselijk gedrag. Ja. En bij iedereen, ook bij Freud, er wordt vaak teruggegrepen op die eerste geschrift. Het is de mens schrijft iets op. Ja. En het gaat natuurlijk over onze ontsporingen. En je moet natuurlijk zorgen dat die mensen een beetje in het gareel blijven lopen. Ja. Want anders wordt het chaos. Maar het zijn ook klassiekers die een hele traditionele thematiek hangen. Inderdaad, seks, geld, machtswellust. Zijn er ook klassiekers die daar totaal bij wegblijven? Die een soort van nieuw terrein weten te ontginnen? Nou, daar zit ik even heel goed te denken. Schoonheid is natuurlijk belangrijk. Oscar Wilde, hij is natuurlijk een Britse dandy uit de upper class. Ja. Die met schoonheid bezig is. Een en de vergankelijkheid van de schoonheid. Ja. En die was dan ook homoseksueel en moest de gevangenis in en noem maar op. Ja. Maar dat is natuurlijk wel heel erg die schoonheidsbeleving. Het absurdistische bij James Joyce in Ulysses. Ja. Een ontzettend moeilijk boek. Maar waar ook in de taal heel veel schoonheid zit. Een experiment. Experimenteren met woorden, met uitdrukkingen. Ja. Dat is natuurlijk ook een klassieker. Heel weinig mensen zullen het hebben uitgelezen. Ik ook niet, moet ik bekennen. Maar het is zijn wel er een veel klassieker. Boeken die je niet uitleest? Nee, eigenlijk niet. Ik vond Ulysses moeilijk, maar dan ben ik altijd zo iemand die zegt, nou, dan ben ik over een paar jaar ga ik het gewoon weer proberen. Oh, ja. Ik heb Dr. Faustus van Thomas Mann, wat ik een heel moeilijk boek vond, om een of andere reden. Dat heb ik geloof ik wel drie keer, ben ik daarin begonnen, om er drie keer in te stoppen. En op een gegeven moment heb ik het uitgelezen. Toen dacht ik, dat vond ik eigenlijk moeilijk. De man ohne Eigenschaften van Musil. Ja. Een beroemde Duitse klassieke, Oostenrijkse klassieker uit de jaren 40. Uh-huh. Heel erg dik. Het gaat eigenlijk over het Habsburgse keizerrijk, waar maar niets verandert. Ja. Een briljant boek. Ik heb het 10 jaar geleden voor het eerst helemaal uitgelezen. Briljant. Ik snapte niet dat ik er maar niet doorheen kwam aanvankelijk. Mm. En Thomas Mann, is dat dan? Is hij dan ook, als hij zo'n klassieker schrijft, moet het ook vernieuwend zijn in literaire zin? Zet je een soort nieuw tijdperk neer? Thomas Mann werd toen hij de Buddenbrooks publiceerde in 1904, als ik me goed herinner, toen werd hij neergesabeld. Want hij gebruikte een modern Duits. Een heel modern Duits met soms korte zinnen, humor erin. En de critici vonden dat dat niet kon. Dus dat boek werd echt onderuit gehaald door klassieke critici. En het werd natuurlijk ook door wat jongere critici de hemel ingeprezen. Maar er zijn echt heel negatieve kritieken van het boek waarin hij er genadeloos van langs ging. Gerard Reven, De Avonden. Ja. Godfried Bomans schreef een recensie waarin hij het een schande vond dat iemand zo over zijn ouders durfde te schrijven. Ja. Toch een klassieker in de Nederlandse moderne literatuur. Ja, dus je moet ergens misschien ook wel de grenzen kunnen verleggen. Ja. Is het ook zo dat de klassiekers... ik was zelf tot 2 weken geleden dat een boek van Geert Mak aan het lezen, die John Steinbeck achterna reist. Wat denk ik in Amerikaanse literatuur zijn reisverhaal een klassieker is. Is het ook zo dat klassiekers een soort opvolging moeten krijgen? Dat andere schrijvers daar weer naar gaan verwijzen en zich geïnspireerd weten? Ik denk dat schrijvers altijd naar elkaar kijken. Ja? Ik ben een groot liefhebber van het werk van Philip Roth en Saul Bellow. Mm-hmm. Joodse schrijvers, bij wie je toch heel duidelijk ziet door wie ze beïnvloed zijn. En zeker Philip Roth was ook een literatuurwetenschapper. Ja. Die heel veel Oost-Europese schrijvers kende, persoonlijk. Die boeken goed gelezen heeft. Hij heeft zelfs op een gegeven moment in Amerika een soort Oost-Europese bibliotheek. Kundera heeft hij naar Amerika gebracht. Ja. En noem maar op, die Lassie. Ja. En daar is hij zeker door beïnvloed. En ik vind Philip Roth ook zeker enkele van zijn boeken grote werken. Die ook klassiekers genoemd kunnen worden. En van Saul Bellow, ja, een iets oudere schrijver, Nobelprijswinnaar, kun je dat helemaal zeggen. Dat zijn gewoon klassieke werken in de wereldliteratuur. Zijn er klassieke werken waarvan jij denkt, nou, die worden wel als klassiekers gezien, maar er is wel wat op af te dingen, hoor. Dat is weer een hele lastige vraag, want waarschijnlijk heb ik die helemaal niet gelezen. Ja. Nou, er zijn toch wel eens boeken waar je door teleurgesteld kan raken. Ja, maar kan ik denk nou zo 1, 2, 3 uit mijn mouw schudden? Nee. Oké. Dat denk ik niet. Geen enkele vernietigende recensie in NRC geschreven. Nee. Maar kijk, ik spreek natuurlijk meestal buitenlandse literatuur en die is al vertaald. Oh, dus die is al door een zekere selectie. Ballotagecommissie gekomen. Ja. En dan denk je, ja, ze hebben het niet voor niks uitgegeven. Maar je kunt soms met hele hoge verwachtingen aan een klassieker beginnen. Nou ja, de boeken die niet uit. Ik weet wel dat ik enigszins teleurgesteld was toen ik de Blechtrommel van Günter Grass las. Waar gaat het ook weer over? Dat speelt zich af over in Duitsland. In het interbellum tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog over een jongetje, Oscar Matzerath, dat niet wil groeien omdat hij zoveel ellende, ontucht in zijn familie om zich heen ziet. Hij ziet dat zijn vader met zijn zusje naar bed gaat en noem maar op. En dan dondert hij van de trap, hij laat ze van de trap vallen. Mm-hmm. En dan kan hij niet meer groeien en dan blijft hij een soort klein kereltje als een soort toeschouwer door die periode valt. De opkomst van de nazi's, hij verstoort alles. Hij wil eigenlijk alles verstoren. Ja. En dat verhaal gaat door tot het eind van de Hitlertijd. En dat mijn kijk op die roman, die veel serieuzer is dan de film. Want er is een geweldige film. Ja. Overgemaakt. Ja? En die Blechtrommel. En die film heeft zo'n indruk op me gemaakt. En dan begint het boek en het begint in een psychiatrische inrichting. En dan zit dat hele geestige element van die film is daarin weggevallen. En daar was ik echt in teleurgesteld, terwijl het achteraf een goed boek was. Maar ik vond het toch minder dan de film. Dat is wel grappig, want dat is natuurlijk ook bij niet-klassiekers eigenlijk het cliché dat altijd klopt. Dat als je dat is maar meestal andersom. Als je het boek leest, dan valt de film heel vaak tegen. Maar dat kan dus ook als je de film ziet en die is heel leuk. Ik had het ook met The Remains of the Day van Ushiguro. Nobelprijswinnaar, Brits-Japanse schrijver. En daar was ook zo'n geweldige film over gemaakt. Speelt zich af in de jaren 30. Een butler en een gouvernante. Of een butler en een huishoudster in het huis van een pro-Hitler Engelse aristocraat. En die film, die intimiteit tussen de butler en de huishoudster was zo ontzettend mooi neergezet in die film. Door Emma Thompson en Anthony Hopkins. Dat in het boek veel minder was. Dat vond ik ook heel jammer. Ja. Dat is een enkele keer dat het me is overkomen dat ik gewoon het boek veel later las dan de film. Ja, maar het zijn natuurlijk ook wel fantastische acteurs. Dus dan moet je dat kan je eigen fantasie kan daar gewoon niet tegenop acteren. En ik vond, nu we toch bezig zijn, ik vond ook The Unbearable Lightness of Being van Milan Kundera. Dat boek vond ik eigenlijk helemaal niet zo'n goed boek. Okay. En die film vond ik wel heel erg goed. Maar het is ook gewoon geen goed boek van Kundera. Kundera heeft hele goede boeken geschreven. Maar is het saai dan? Of te vol clichés zit het. Oh ja. Dat kan, te gezochte filosofie. De seks te overdreven bijgehaald. Mm-hmm. En dan natuurlijk het neerslaan van de Praagse lente. De hoofdmoord waarop de wellustige dokter een heel ander leven gaat leiden. Ja, ik vond het te cliché. Is dat een risico voor klassieke schrijvers? Dat als ze eenmaal een klassieker hebben afgeleverd, dat ze dan inderdaad in hun eigen clichés blijven hangen, omdat dat ook zo succesvol was? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat een klassieker, dat stempel wordt er pas op gedrukt als de schrijver misschien al lang dood is. Oh, dat duurt al. Ja, of als hij al 10 boeken verder is. Ja. Bijvoorbeeld zoals Porter's Complaint van Philip Roth. Ja. Is een klassieker geworden. Omdat het heel erg een parodie is op het Amerikaanse Joodse leven. Dat er met een hele dominante Jiddische memme en een vader die heel erg wil dat zijn kinderen carrière maken uit de lagere middenklasse. En dat heeft Philip Roth op zo'n geestige manier weergegeven. Dat het een klassieker is geworden. Ja. Maar Philip Roth schreef gewoon dat boek in de tijd. Ja, een boek wordt nooit verkocht natuurlijk met dit is de aanstaande klassieker. En dat blijkt, als je kijkt naar dezelfde boeken die in die tijd zijn geschreven, dat die boeken gewoon veel minder zijn. Ja. En dat is altijd leuk. Mijn vrouw is zangeres en die is op dit moment Amerikaanse zangers, Amerikaanse componisten aan het zingen, aan het instuderen. Ives, een schrijver, Bolcom, van wie ik nog nooit gehoord had. En je hoort de energie in die muziek. En dat heb je ook met Amerikaanse literatuur van na de Tweede Wereldoorlog. Uh-huh. Er zit een enorme energie in. Ik ben een groot liefhebber van John Cheever. Ja. Een korte verhalenschrijver. Uh-huh. Ook wel de Chekhov van de Amerikaanse suburbs genoemd. Ja. En dat is ook zo'n absurdistische schrijver. Die verhalen zijn ook klassiekers voor mij geworden. Want ze vielen op in die tijd. En dus hoge energie betekent dus niet te veel letters. Niet te veel woorden. Ja. kort, bondig, hè, wat nu voor, over Marga Minkel wordt gezegd. Ja? Ook een klassieker volgens mij. Die niet alleen over die Tweede Wereldoorlog en over het lot van de Nederlandse Joden schreef. Mm-hmm. Maar een kunstvorm daarvoor vond. Ja, vorige week geen overleden. Geen sentimentaliteit. Niet schmieren. Gewoon bijna op een journalistieke, toch literaire manier. Die ervaringen neerzetten. En dat heeft zij briljant gedaan. Ja. Waardoor zij een klassieker in de Nederlandse letter is geworden. Ja, je zei al, de taal is eigenlijk ook superbelangrijk. Hoe je het opschrijft. Dat is ook heel erg subjectief natuurlijk. Maar wat vind jij zelf lekker lezen? Zijn dat die korte verhalen? Zijn het lange zinnen, beelden? Dat kan heel erg wisselen. Ik ben een groot bewonderaar van Couperus. Mm-hmm. Die echt taalbeeld houdt. En als je dan leest dat Couperus in sommige van zijn meesterwerken in 2 weken schreef, dan denk je, hoe was het mogelijk? Ja. Ik ben ook een groot liefhebber van Elschot. Uh-huh. Die toch altijd heel kort, maar met humor, ironie in zijn teksten. Misschien is ironie ook wel een heel belangrijk element. Thomas Mann heeft heel veel ironie in zijn romans. Uh-huh. Tsjechov heeft heel veel ironie. Je moet het leven niet te zwaar nemen. Je moet er ook om kunnen lachen. Ja. En dat is denk ik ook belangrijk. Tsjechov is iemand van compacte taal. Ja, dat lijkt me zo lastig aan zo'n groot boek schrijven. Dat het en zeg maar op het grootste niveau moet het verhaal kloppen, maar ook ieder hoofdstuk, maar ook weer iedere zin moet je een soort van boeien. Dat is dat. Ja, en dat kan dus heel erg wisselen. Kijk, Dostojevski schrijft de taal van de straat. Ik lees redelijk goed Russisch, maar Dostojevski vind ik heel erg moeilijk. Ja. Want dit is de taal van het volk met heel veel scheldwoorden, bargoens, terminologie waarvan je soms denkt, wat staat hier in godsnaam? Als ik het dan in het Russisch lees, ik lees het dan gewoon in het Nederlands. Die vertalers zijn heel erg goed in het Nederlands. Maar je ziet dat het bijzonder is aan die taalkeuze. En dat zie je ook bij heel veel Amerikaanse schrijvers. Philip Roth heeft ook een heel eigen taal. Mm-hmm. En de Engelse klassiekers hebben dat ook heel erg. Dickens, toch ook een heel groot schrijver. Ja, die vergeet heel erg geestig. Ja. En wat wolliger, toch? En wolliger. Maar dat was in die tijd was dat heel belangrijk. Dat je, veel mensen schreven zo. Ja. Zometeen gaan we proberen de vertaalslag te maken van die klassiekers naar boeken die dan ook nog echt een beetje invloed hebben gehad op hoe wij naar de wereld kijken. Maar van al die boeken die je nu noemt, of misschien is er wel een andere, heb je een favoriete klassieker? Is er gewoon iemand die bij jouzelf een speciaal plekje in het hart heeft? Nou, ik heb 2 schrijvers die ik vaak herlees. Mm-hmm. En dat zijn toch de verhalen van Anton Tsjechov. Okay. Die iedere keer, het zijn ook omdat verhalen zijn, die ben je weer heel gauw vergeten. Yeah. Maar ik vind vooral die latere verhalen. Tsjechov is jong gestorven, 44 jaar, in TBC. Je bent zelf Tsjechov ook achterna gereisd, toch? In zijn voetsporen uit liefde voor de schrijver, door heel Rusland. Om te constateren, net zoals Tsjechov, die ook helemaal naar het eiland Sakhalin is gereisd, per boot en per koets. Ja. Het heeft hem ongetwijfeld een paar jaar van zijn leven gekost. Ja, bij jou kon dat sneller. Bij mij kon het sneller. Door de bril van Tsjechov heet het trouwens. Door de bril van Tsjechov. Dat je dan ziet dat in heel Rusland niet zoveel veranderd is, buiten die paar grote steden na. En dat vond ik natuurlijk heel erg leuk, dat hij dat kritische oog had. Tsjechov was eigenlijk een soort Europeaan, een westers denkend mens. Ja. Die in een soort archaïsche wereld rondliep en daardoor zo scherp kon kijken. Maar is het dan dus zijn kritische blik, dus bijna dat journalistieke, dat je hem tot jouw favoriete spreker maakt? En het mededogen, wat ik altijd zo mooi vind, en misschien heb ik dat zelf ook wel een beetje, dat je respect moet hebben voor heel veel dingen, voor alles en iedereen. Ook dingen waar je je misschien het niet mee eens bent. Mm-hmm. Tsjechov was niet gelovig, maar hij had respect voor iedere gelovige. Ja. Als hij kerkklokken hoorde klingen, rende hij naar de kerk om te kijken hoe de gelovigen aan het bidden waren. Vond hij leuk. Ja. Hij was geen revolutionair, hij was tegen geweld, maar hij had toch ook begrip voor mensen die vonden dat er een eind aan het tsaardom moest komen. Hij vond die wereld van de tsaar. Hij zag in die wereld leven. Het was een heel tolerant, liberaal denkend iemand. Ja. En ik vond het een hele mooie levenshouding. En dat zie je in die verhalen terug. Ja. Hij heeft ook oog voor mensen met wie hij het totaal niet eens is. En die weet hij tot heel mooie personages te maken. Ja, maar dat is wel een ingewikkelde levenshouding. Want het is natuurlijk tot een hele grote mate heel fijn als je open-minded bent. Maar stel, als hij in het Rusland van nu had geleefd, altijd moeilijk. Maar hij had in het Rusland van nu geleefd, dan kan eeuwige tolerantie er ook toe leiden dat je wegkijkt van dingen. Ja, toch? Maar dat zou hij absoluut niet hebben gedaan. Okay. Hij zou nu heel erg in de Sovjet-Unie al heel erg over repressie hebben geschreven. Nu helemaal. Ja? Ja, dus waarschijnlijk had hij helemaal niet meer kunnen publiceren. Echt een liberaal denker in schrijver geworden. Ja. En dat is dus een schrijver die heeft ook impact, omdat jij zijn levensfilosofie jezelf eigen probeert te maken. Ja, en ik heb hetzelfde, die ik regelmatig herlees, is Thomas Mann. Nee. Die ik nog altijd, omdat ik hem geestig vind, omdat ik die boeken heel erg goed in elkaar vind zitten, omdat ik de persoon Thomas Mann, die ook 12 dagboeken heb ik in mijn kast staan. Een hele rits over vanaf 1918 tot aan zijn dood in 1955. Omdat het ook, het is zo'n stijve iemand uit de hoge burgerij. Hè, die, hij leeft als een vorst in prachtige villa's. Ja. Hij was homoseksueel, maar toch getrouwd. Hij was antisemiet, maar toch met een Joodse vrouw getrouwd. Ja. Ook alle tegenstellingen van de mens zitten in die schrijver. En in die dagboeken is hij zo uitzonderlijk openhartig. Ook over zijn eigen karakterzwaktes, schuldgevoel ten opzichte van zijn echtgenote, die eigenlijk zijn beste vriendin was, zijn secretaresse, noem maar op. Mensen hadden een heel goed huwelijk. Ja. Maar er waren toch al die wrijvingen in dat hoofd. Ja. En dat maakt Thomas Mann tot een fascinerende persoon. En dat zie je ook terug in sommige van zijn romans. Ja. Lees je dan ook nog nieuwe dingen als je werk van Thomas Mann voor de derde of vierde keer ziet? Iedere keer. Ik zeg, iedere keer als je een boek opnieuw leest, daarom is het schrijven van een recensie ook zo eigenlijk iets onmogelijks. Want iedere keer lees je iets nieuws en dan denk je, verdorie dat ik dat niet eerder heb gezien. Wat is dat bijzonder? Ja. Zometeen dus over boeken die de wereld een beetje hebben veranderd. Daar heb je ook namelijk een podcastserie over gemaakt. Maar je hebt de muziek meegenomen vannacht. We luisterden net al naar een bewerking van Bach. Waar zullen we nog meer naar gaan luisteren? We gaan luisteren naar een lied van een Russische volkszanger. De Russische Ramse Shafi. Ja? Budat Okudzhava. Ja? En het lied heet Malitva. Ja? Molitva, zo schrijf je het. En het betekent gebed. En het is gebaseerd op een gedicht van de Franse middeleeuwse dichter François Villon. Oké, en is het ook zo? Wordt het nog steeds gespeeld in het hedendaagse Rusland? Als je in Moskou op de Arbat loopt, dus de Kalverstraat van Moskou, dan staat er een standbeeld van deze Okudzhava. En er is er altijd wel een 16-jarige met de gitaar die voor dat standbeeld gaat staan en dan een van zijn tientallen beroemde liedjes gaat zingen. Dat zijn liederen die de hele Russische samenleving uit het hoofd kent. Van jong tot oud. Van Kaliningrad tot aan Siberië. Van Vladivostok tot aan Brest-Litovsk, zullen we maar zeggen. Ook in Oekraïne namelijk. Ja. We luisteren naar Bulat Okudzhava. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, твоя власть. Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу и не забудь про меня. Дай может, и всем понемногу. Russische muziek was dat van Bulat Ogojava met Malika. De nacht van EO. Uitgekozen door mijn gast Michel Krielaars, boekenrecensent voor NRC. Werkt daar voor de boekenredactie, ook inmiddels wel een beetje voor de buitenlandredactie. Veel verschillende dingen eigenlijk, toch? Ja, ik heb een enorme liefde voor de fictie en voor de non-fictie en ook voor het nieuws. Dat eigenlijk alles is dat. Dat omvat heel veel. Maar vannacht gaan we het hebben over boeken. Hebben we al uitgebreid over gesproken. Boeken die we klassiekers noemen, omdat het in deze nacht, deze week van de nacht van NPO Radio en de hele week over boeken gaat. Maar laten we proberen in te zoomen om nog eventjes op het effect dat die klassiekers kunnen hebben op de echte wereld. Want zijn er boeken waarvan je zegt, je hebt ook namelijk een podcastserie over gemaakt, Tussen de Regels, van NRC, waar boeken echt invloed hebben gehad op de wereld waarin wij leven. Nou, een heel makkelijk voorbeeld is eigenlijk De Avonden van Gerard Reven, die natuurlijk heel veel heeft gedaan voor de homo-emancipatie in Nederland. En dat zie je natuurlijk wel met meerdere boeken. Als je de klassiekers kijkt, je kijkt natuurlijk in eerste instantie naar de fictie. Een goede klassieker kan je wijzen op onrecht, op dingen die niet, op moralistische kwesties, dat je daar anders over gaat denken. Ja, nou, jij noemde het zojuist al, de Bijbel. Morele kwesties, sorry. Ja. De Bijbel is natuurlijk misschien wel bij uitzicht het boek met de meeste invloed, in ieder geval in de westerse wereld, op de... Ja, dat is natuurlijk een belangrijke richtlijn voor het dagelijks leven, zullen we het maar zeggen. Voor heel veel mensen geweest. En natuurlijk nog steeds denk ik. Ja, nee, dat absoluut. En ook in prachtige taal geschreven. Ja? Ik zat dat dus net te denken of ik de Bijbel... Het kan ook moeilijk geschreven zijn. Ja, maar het is natuurlijk voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Ja. Daar heeft Maarten Luther natuurlijk aan bijgedragen. Ja, en alle vertalers die dan eigenlijk zelf ook een klassieker op een gegeven moment vormgeven in de interpretatie die ze geven. Ja, bijvoorbeeld. En dan wordt het, en die Nederlandse Bijbelvertalingen zijn toch, nou ja, het is nu iets te vlot geworden. Ja. Lijkt me soms wel. Ik ken de Bijbel slecht, maar ik heb toch wel enkele delen gelezen. En ik zie dat je soms heel mooie dingen kunt formuleren. En je komt dat ook weer terug in de literatuur. We gingen met Grieks wel eens, dat is nou ook al 10 jaar geleden, maar naar die bronteksten dan proberen te vertalen. Maar dan het werk van een vertaler is voor de vorming van zo'n tekst zo belangrijk. Want je kunt dan echt heel veel kanten op met zeg maar die Griekse brontekst. Nou ja, het is heel grappig. Ik ben aan het werken met een vertaler voor mijn laatste boek. Ja. De Klank van de Heil staat over componisten onder Stalin. En ik zat met een vertaler te werken. Het gaat naar het Engels en het Spaans. En die vertaler had zulke goede opmerkingen over mijn eigen zinnen. Ja. En over het feit dat ik dacht, eigenlijk is de vertaler de beste eindredacteur. De vertaler maakt jouw boek tot een beter boek. Ja. Ik dacht, en ik schaamde me rot voor van alles. En ik dacht, hij ziet dat. Oh, zo had ik het moeten doen. Het wordt er alleen maar beter op. Dus ik denk dat van heel veel boeken, een vertaling, je hoort het ook van Dostojevski, Hans Boland, een hele eigenzinnige, briljante vertaler Russisch, die gooit hele alinea's uit Dostojevski's boeken weg als hij het vertaalt. Dat is flauwekul, dat slaat helemaal nergens op. Hup, weg ermee. Echt? En dan kan zie je het gewoon niet meer terug? Zie je het niet meer terug. En het is misschien wel erg een beetje een radicale oplossing, maar het verhaal wordt er beter van. Ja, wat grappig. Is dat ook de verantwoordelijkheid van de vertaler om het een beter verhaal te maken? Ik denk het wel. Ja. De taal verandert in de loop der eeuwen natuurlijk. Als je teruggrijpt op het oude Duits. Je ziet ook bij Proust, dat is 100 jaar geleden. Die vertalingen zijn steeds opnieuw. Die veranderen steeds. Mm-hmm. En soms schiet het wat uit de band. En toch is het leuk, want je gaat het boek op een andere manier lezen. Oké, Michel, we praten zo meteen verder. Direct na het nieuws van 3 uur. Graag tot zo. Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op een biologisch pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Zo'n 11.000 leghennen worden geruimd, meldt het ministerie van Landbouw. Ook geldt er per direct een vervoersverbod voor vogels in een straal van 10 kilometer van de besmetting. Pluimveebedrijven in de buurt worden gecontroleerd. Er hoeven vooralsnog geen andere locaties te worden geruimd. Tot begin deze maand gold een ophokplicht, maar dat werd opgeheven omdat het risico op vogelgriep juist was afgenomen. In Israël zijn afgelopen dag duizenden mensen de straat op gegaan. Ze protesteren tegen de wet die de macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt, maar de macht van de regering juist vergroot. Het Israëlische parlement heeft met die omstreden wet ingestemd. Honderden reservisten zeggen dat ze uit protest morgen niet komen opdagen voor hun dienst. En artsen gaan staken en ziekenhuizen draaien op minimale capaciteit. Videojournalist Dylan Collins van het Franse persbureau AFP is bij een Russische droneaanval bij Bachmoed gewond geraakt. Hij maakte daar opnames in een Oekraïense artilleriestelling. Collins werd door granaatscherven geraakt. Hij bleef bij kennis en is niet in levensgevaar, zegt zijn werkgever. Oekraïne probeert Bachmoed te heroveren op de Russen. Een Oekraïense generaal zei vorige week dat de Russen in de stad deels zijn omsingeld. Bijeenleider Sylvana Simons en denkleider Azarkan verlaten de politiek. Sinds de val van het kabinet, ruim 2 weken geleden, hebben nu 6 partijleiders hun vertrek aangekondigd. Simons zegt in de Volkskrant dat ze niet meer verder wil. Ze heeft gezondheidsproblemen en is klaar met de beschuldigingen aan haar adres over onenigheid binnen de partij. Denkleider Azarkan wil iets anders gaan doen en vindt het na 6,5 jaar mooi geweest. Het weer, deze nacht klaart het op. De temperatuur daalt naar de 10 graden. De komende dag is het wel zonnig, met af en toe stapelwolken en plaatselijk buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, straks duiken we geheel in ons boekenthema het archief in van de ongelooflijke podcast. De Nacht van EO. Met Jan Willem Messelink. We gaan het daarin hebben over een boek dat in het Engels uitkwam onder de naam Utopia for Realists. Maar eerst bij mij te gast. NRC-journalist, historicus, oud-Rusland-correspondent en schrijver Michel Krielaars. Michel. Klassiekers die de wereld hebben veranderd. Wat is daar nou een goed voorbeeld van? Dus Gerard Reven, maar misschien internationaal ook? Dat is Kapitaal van Karl Marx. Ja, natuurlijk. Daar moet je natuurlijk naar kijken. Ik heb het nooit gelezen, hoor. Alleen maar Capita Selecta daaruit. Ja. Omdat ik het dan voor de bestudering van de Russische Revolutie nodig had. Ja. Dus daar kom je wel tegen. Maar je ziet natuurlijk dat er iemand is geweest die een inventarisatie gaat maken van hoe de economie werkt. Ja, maar het is bijna een rapport natuurlijk. Een soort, wetenschappelijk... Ja, maar het is wel voor het eerst gedaan. En zo zijn er natuurlijk nog meer mensen geweest. Grote filosofen. En John Stuart Mill. Adam Smith, The Wealth of Nations. Natuurlijk ook zo'n boek, veel eerder dan het Kapitaal. Ja, maar die twee boeken hebben later gewoon de wereld in tweeën gedeeld. Dat is wel interessant. Want ja, en dan heb je altijd weer mensen die zich erdoor laten leiden. Hè. Dat zie je natuurlijk de communistische leiders, Lenin. Die zagen dat soort boeken als een handleiding voor zijn samenleving moesten inrichten. Maar hoe en dan ontspoorde. Hoe belangrijk was dat nog voor latere Sovjet-leiders? Voor Khrushchev of misschien wel Stalin? Of regeerden die nog met Das Kapitaal in de hand? Nou, ze hadden wel ideologisch afdelingen die echt dachten van we moeten die economie volgens de planeconomie inrichten. We moeten van tevoren organiseren, alles samenvoegen, zorgen dat de salarissen, dat iedereen te eten heeft, maar dat er geen grote verschillen tussen rijk en arm komen. Dat zie je, die discussie wordt nu weer gevoerd. Hè? Ja. Ook in Rusland, want dat is al na de Sovjet-Unie hebben ze natuurlijk afscheid genomen van de communistische ideologie. Inmiddels is de totalitaire deel van die ideologie weer terug. Maar is Poetin nog ergens geïnspireerd door Das Kapitaal? Of is dat wel echt verleden? Poetin is alleen maar geïnspireerd door het kapitaal van hemzelf. Dus de man, de rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van $200 miljard. Echt waar? Ja. Dus het is iemand die vooral bezig is om zijn kapitaal te vermeerderen. Ja. En niet om het te verdelen. Ze denken de hele dag de beurskoersen te volgen. Ja, nou, die heeft hij zelf behoorlijk naar beneden gehaald. Ja, dat is weer jammer. Ja. In dit geval misschien niet. Voor de rest wel. Zijn er ook fictieboeken met een grote invloed op de wereldgeschiedenis? Of is dat moeilijker? Dat is, denk ik, moeilijker. Maar je ziet natuurlijk wel... Je komt weer uit bij een Russische klassieker. Mm-hmm. Als Dostojevski. Even dus de melk wegzien. Je ziet het bij weer een Russische klassieker als Dostojevski. Ja. Die ons natuurlijk heeft doen denken over het verdelen, het indelen van de wereld, het indelen van een land. Rusland is een apart land, is een Slavisch land waar een aparte mentaliteit heerst. Je ziet dat een Poetin daar misbruik van maakt. Ja. Poetin heeft het nog heel vaak van, laat ons onze gang gaan, laat ons Oekraïne veroveren, want het hoort bij onze wereld, het hoort niet bij de westerse wereld. De Oekraïners zelf denken er anders over, ja. Maar zo verkoopt hij het. En dat heeft natuurlijk wel, dan zie je als je dan terugkijkt op een klassieke schrijver, kennis van de industriële revolutie en het industrieproletariaat in Engeland, dank ik aan het lezen van Dickens. Ja, de Handmaid's Tale wordt vaak als voorbeeld genoemd, bijvoorbeeld nu ook in de anti-abortus discussies. De maakbaarheid van de mensheid. En dat is natuurlijk ook, dat boek is ineens, het is een oud boek. Ja. Ik heb het lang geleden gelezen. Jaren 80. Ik was het al helemaal vergeten, jaren 80. En nu is het ineens ook door die televisieserie die voor Netflix is gemaakt. Ja. Is het weer helemaal terug. Maar je denkt, verdorie, dit is een soort voorspellende werkelijkheid in dat boek. Ja, maar George Orwell. Heel klein stukje, maar je weet nooit hoe het over 100 jaar is. Nee, oké. George Orwell, 1984. Ja. Een boek geschreven in de jaren 40, als ik me goed herinner. Eigenlijk is die hele Oost-Europese communistische samenleving, met afluisteren, is daarop gebaseerd. 1984 kwam weer terug tijdens de coronapandemie. Ja, door critici van het coronabeleid. Van het coronabeleid. Het Rusland van Poetin kun je helemaal terugvinden in 1984. Ja. Propaganda van de staat. Proberen de bevolking te hersenspoelen. Mm-hmm. Degene die niet meedoet, belandt in het gevang. Maar dan is de vraag of ze die boeken de wereld veranderd hebben, of dat ze de wereld alleen maar voorspeld hebben. Ze hebben de wereld voorspeld, maar ze hebben wel gewaarschuwd. Ja. Want je ziet 1984, daar wordt voortdurend op teruggegeven. Ja. Al de afgelopen sinds het boek bestaat. Ja. Dat er wordt gewaarschuwd van straks, als we zo doorgaan, krijgen we 1984 ja, wereld. Ook als argumenten om bijvoorbeeld verdere privacybeperkende maatregelen in te voeren. Dit is Kafka, vergeet dat niet. Ja. Dat wordt voortdurend geroepen. Nou, dat de toeslagenaffaire. Zo, maar dat is ook een boek dat de wereld misschien wel heeft veranderd, toch? We hebben hem helemaal niet besproken. Nee, ook een van mijn favorieten. Ja? Ik ben dol op Kafka. Ik vind het zo bijzonder. Ik vind het zo modernistisch wat taalgebruik betreft, wat fantasie betreft. Een wereld van bureaucratie waarin je kunt verdwalen. Het onlogische van besluitvorming vaak. Ja. Ja, dat heeft hij briljant gedaan. En ook de eenzaamheid van de mens zit er zo in. En wat mensen altijd vergeten, er zit ontzettend veel humor in het werk van Kafka. Ja, dat is wel grappig, want dat is dan toch in de 19e eeuw geschreven. Nee, de jaren 20. Sorry, jaren 20, 1920. Begin 20e eeuw. Hij is geloof ik in 1924 overleden. Oké. Okay. Het is zeg maar de eerste 20 jaar van de 20e eeuw. Ja, maar dat is wel dat we gewoon 100 jaar later nog met dezelfde problematiek zitten als die Kafka, ja. Kafka 100 jaar geleden beschreef. Dat is heel raar. Maar toch? Dat Kafkaesk, dat hoor je echt al zolang ik leef. Nou, ik ben uit 1961. Ja. Dus dat Kafkaesk heb ik al zo vaak gehoord. Als toen ik op de kleuterschool zat, bij wijze van spreken. Ja. Dat is ook fascinerend, inderdaad. Nou, veel boeken. Grote klassiekers hebben we besproken vannacht. Zijn alle klassiekers toegankelijk voor ook, zeg maar, als je niet een heel groot literair hart hebt, maar je denkt, ik moet toch een keer een klassieker lezen. Zijn er dan klassiekers die een soort instapniveau hebben? Nou, het valt mij altijd op dat meeste de gewone lezer vaak huizenhoog tegenop ziet als hij aan een klassieker overweegt te beginnen. Ja. En dat is ook omdat het vaak dikke boeken zijn. Ja, dat is waar. Ja. Maar als hij er eenmaal in zit, geeft hij toe dat het eigenlijk allemaal heel toegankelijke boeken zijn. Je kan niet zeggen dat Thomas Mann een moeilijke schrijver is. Sommige boeken, Lotte in Weimar, is misschien een beetje te traag. En dat is niet een boek dat je meer zou willen lezen. Maar de Buddenbrooks, gewoon een familiegeschiedenis. Hmm. In Lübeck over een koopmansfamilie en het verval. Het leest als Lucinda Riley, zullen we maar zeggen. Het heeft een enorm tempo. Het is buitengewoon geestig. Het gaat over een belangrijk hoofdstuk uit de Duitse geschiedenisperiode rond 1848. Mm-hmm. Was het anders misschien ook wel geen klassieker geworden? Als het niet makkelijk te lezen was? Nee, ik denk dat op een gegeven moment klassiekers toch ook wel door een groot publiek gelezen worden. En dan wel een goed opgeleid publiek. Want er moet natuurlijk je moet op een middelbare school hebben gezeten, waar een leraar zegt, dit boek moet je lezen. Ja. Dus als je wil beginnen met klassiekers lezen, begin bij Thomas Mann. Begin met de Buddenbrooks van Thomas Mann. En dan zie je dat het heel makkelijk is. Of begin met een verhaal van Turgenev. Ja. Begin met Anna Karenina. Dat is natuurlijk ook een geweldig verhaal. Ja. Over een vrouw die een soort Eline Vere van Rusland. Begin met Couperus, die hele dunne romans heeft geschreven. Ja, dan heb je ontzettend er zo spannend. Ja. Je weet niet wat je leest. Het zijn allemaal thrillers, literaire thrillers. Ja. Heel veel te lezen. We gaan deze hele week nog doorpraten over boeken. Maar we hebben in ieder geval een beetje gids gekregen door de klassiekers en door de Russische literatuur. Dat vond ik ook heel leuk. Dus dank voor deze nacht. Michel Krielaars. De nacht van EO. Vandaag een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast, waarin journalist David Bogert in gesprek gaat met historicus en schrijver Rutger Bregman. In 2019 bracht hij een dikke pil uit, natuurlijk met de titel, u kent hem vast, De meeste mensen deugen. Nou Rutger, welkom in de Ongelooflijke Podcast. Dank. We zitten hier op het hoofdkwartier van de Correspondent, kan ik wel zeggen. Hè? Hier gebeurt het. Hier gebeurt het allemaal. En ik heb jouw boek voor me liggen, De meeste mensen deugen. Ik moet zeggen, ik heb wel eens bijbels gezien die dunne waren in dit boek. Kan ik dit jouw levenswerk noemen? Of ben je er eigenlijk nog te jong voor om te spreken van een levenswerk? Nou, een beetje misschien wel, maar ik heb er wel heel lang aan gewerkt. Dus het voelt wel als een grote opluchting dat het eindelijk af is. Dat er een nietje doorheen is. Ja. En dat ik nu het verhaal kan vertellen. Ik hoorde net van je uitgever dat de tweede druk al een aantocht is. Dus ja, klopt. Ja, gaat als een speer. Het gaat echt gestort. En de eerste druk was al, 15.000 exemplaren of zo. Dus het gaat nu echt in een gigatempo. Wow. Nou, gefeliciteerd. Thanks. En ga je met dit boek ook weer echt een tournee maken langs de Amerikaanse talkshows en alles? Of? Nou, het is al aan 6 landen verkocht. Okay. Dus inderdaad aan de Amerikanen, de Britten, de Japanners, de Fransen, de Nooren. Vergeet ik nog wat? Weet ik niet. Ergens. Dus in juni volgend jaar ongeveer komt het in Amerika uit. En dan ga je daar ook weer langs voor een boektour. Ja. Ja. En in Nederland ga ik een theatertour doen om het boek. Dus in een aantal grote steden, een soort van 1,5 uur lang theatercollege. Om het echt een beetje de thema's in het boek uit te diepen. Heb ik ook wel heel veel zin in. Het is ook wel spannend trouwens. Ja, spannend gesproken. Ik vond het wel opvallend, want ik zag jou van de week in de Wereld Draait Door en je plaatste daar ook iets over op Facebook. En dan zei je, dat was zo spannend weer bij de Wereld Draait Door te zitten. Terwijl ik denk, dit is de man die ook Amerikaanse talkshows en alles heeft gezeten. Ja, ik vind DWDD altijd veel spannender dan. Hoe komt dat dan? Ik zit liever bij CNN dan bij DWDD. Okay. Ja, het is, in de eerste plaats is het gewoon echt groot. Dat vergeten we wel eens. Maar ik bedoel, 1 miljoen kijkers. 1 tot 1,5 miljoen is echt heel groot. Dat is een van de grootste talkshows van Europa, blijft het gewoon. En het is misschien ook omdat je vrienden en je familie het allemaal kijken, dat het anders maakt. Ja. Je voelt je gewoon wat anoniemer vaak in buitenlandse talkshows. Zoiets is het. En je kan niet zo makkelijk terugvallen op je standaard one-liners of zo, denk ik. Ik denk dat als je in een buitenlandse talkshow zit en mensen weten je bent geen native speaker, dan accepteren ze wel van oké, hij gaat gewoon zijn riedeltje afdraaien. Want ik kan niet zo. Ik heb wel eens recent een podcast gedaan met Ezra Klein. Ik weet niet of je die kent. Ja. En dat is dan 1,5 uur. En dat vind ik. Dat lukt dan wel, maar dat is echt ploegen, joh. Dat is hard, en ik ben echt kapot na het einde van die 1,5 uur. Okay. De Engels is op zich wel goed genoeg, maar het is aanzienlijk lastiger om dan te improviseren in een taal die niet je moedertaal is. Ja. Nou, gelukkig is de Ongelooflijke Podcast gewoon in het Nederlands. Ja. Dus ben je zelf eigenlijk een gelovig mens? Ja, dat is altijd een goede vraag, ja. Het is een beetje afhankelijk van hoe je geloof definieert. Mijn vader is dominee. Ja. En ze komt uit een gelovig nest. Veel mensen hebben dan automatisch het beeld. Tenminste, ik merk vooral ongelovige mensen hebben dan vaak het beeld van, die gast zal wel een soort van zo'n gefrustreerd domineeszoontje zijn die, weet je wel, streng is opgevoed en nu probeert los te breken. Mm. Echt helemaal niet. Helemaal niet. Ik kom toch uit een, ik weet niet of mijn ouders het zo zouden noemen, maar ik zou het zelf denk ik zo wel noemen. Het is gewoon een vrijzinnig nest. Niet dat de dogma's erin zijn gepeperd en de hel en de verdoemenis en een diep besef van zonde en zo. Daar heb ik allemaal geen last van gehad. Nee. Dus ik kan soms ook wel eens gesprekken hebben met mensen die ook gelovig zijn opgevoed. En dan denk ik echt van, dat zijn echt twee verschillende werelden ten opzichte van, weet je, als je heel veel strenger bent opgevoed. Dus ik ben wel ongelovig nu. Ik ga niet naar de kerk. Maar ik kan ook wel eens heimwee hebben naar de kerk. Ja? Ik kan ook wel dingen denken van, het heeft toch wel een functie of zo. Bidden, elke zondag even samenkomen. Daar hebben we geen goede vervanging voor in een seculiere samenleving. En als ik terugkijk naar mijn eigen ontwikkeling ten opzichte van het geloof, heb ik me wel afgezet tegen het geloof toen ik 17, 18, 19 jaar oud was. Maar niet tegen dat van mijn ouders, maar tegen dat van leeftijdsgenoten. Dus ik ging altijd naar van die evangelische diensten en zo. Oh, ja. Dus dat ging ik helemaal ontdekken naar van die Pinkstergemeentes. Ja, ja, ja. Het had een aantal redenen. 1, guilty pleasure, gewoon die muziek. Ik heb een hele foute muzieksmaak. Dus ik hou van Michael W. Smith en zo, handjes in de lucht gaan. Geinig. Oh, God is an awesome God. Ja, ik draai het nog steeds wel. Nog steeds? Ja, vind ik wel lekker. Oké. Ja. Ja, heel stiekem hoor. Dus jij ging daar naartoe omdat je dacht van oh, leuke liedjes of zo? Ja, ik speelde toen zelf ook net in een band en zo. En dat vond ik leuk. En ik had een soort van... Ja, ik had ook een soort van fascinatie met de domheid. Want ja, er werden zulke domme dingen geroepen. Er was zo'n neiging van je moet je overgeven en je moet je geloven en alle twijfel de deur uit. En op een bepaalde manier voelde ik me daar dan ook toe aangetrokken. Juist om al die mensen in het gezicht te wrijven van hé, als je hier even 1 seconde langer over nadenkt, dan besef je toch dat klopt helemaal niks van. Ging je daar dan een soort van discussiëren of iets? Of? Ja. Dat had ik dat was echt een grote voorliefde. Mm. Altijd als ook had, dan gingen we wel eens op vakantie naar Renesse. Toen was ik 16, 17. Ik kom trouwens zelf uit Renesse, ben ik geboren. Maar dat is natuurlijk de La, is dat zo'n jongere oord geworden. Het is een beetje het salaam van de lage landen of zo. Nou, dus daar ging ik dan naartoe. Maar daar had je ook altijd van die mensen die aan het evangeliseren waren. Hmm. Ja, dat vond ik geweldig. We gingen echt, al mijn vrienden, die gingen dan... zetten het op een zuipen in café De Zoom of zo. Of De Stulp, of hoe heet het daar. En nou, ik ging dan graag praten met die evangelisatiemensen. En niet lullig of zo, hoor. Niet soort van... maar ja, ik probeerde eigenlijk terug te evangeliseren. En eigenlijk te zeggen van, weet je het echt wel zo zeker? Mm-hmm. En dit dan, en dat argument. Dus daar heb ik me wel tegen afgezet. Ik ben later lid geworden bij een christelijke studentenvereniging. SSR Nu in Utrecht. Terwijl je eigenlijk dan al niet meer gelovig was? Of wel? Ja, toen was het een beetje ietsistisch of zo. Dus dat ik wel geloofde in iets en in het leven na de dood. Maar en SSR in Utrecht is een beetje een vreemde vereniging. Dus... De grote club in Utrecht is natuurlijk NSU, de navigators. Oh ja. Die duidelijk en strak in de leer zijn. Allemaal heel hip. Eigenlijk al die evangelische jongeren die gaan daar naartoe. En SSR is een rare club, want een deel gelooft niet. Ik denk wel, nou, misschien in mijn tijd was dat misschien een vijfde of een kwart of zo. Die in ieder geval duidelijke twijfels hadden. En dat maakt ook echt onderdeel uit van de verenigingscultuur. Dus die hoorden er echt bij. En dat was ook belangrijk. En daar werden dan veel discussies over gevoerd. Dus ik heb bijvoorbeeld ooit Herman Philipsen toen uitgenodigd... om een lezing te komen geven. Ja, een ras-atheïst. Ja, inderdaad. En dat werd gewaardeerd. En dan zat het helemaal vol. Dus ik heb nooit echt tegen het geloof van mijn ouders afgezet. Meer tegen het geloof van sommige leeftijdsgenoten. Oké. Maar er was wel iets wat jou deed besluiten van... uiteindelijk geloof ik zelf niet meer. Was dat een specifiek argument of een gebeurtenis? Of... Ik volgde toen een collegereeks in het academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Dat was Herman Philipsen, deed dat. Hij had 8 colleges en hij had een soort van beslisboom opgesteld. Ja. En zijn idee was van, het geloof is een soort van hydra. Als je een kop eraf slaat, dan groeien er meteen 2 nieuwe koppen aan. Dus dat heb je natuurlijk heel vaak in discussies. Dat je dan zegt van, ja, dit en dit argument klopt niet. En dan verspringt iemand ineens van redeneerstrategie. Dat hij zegt, ja, maar je kan dat ook niet met de wetenschap doorgronden. Of het is niet allemaal rationeel. En dan denk je, oh, we zitten ineens op een ander niveau te discussiëren. Dus wat hij dacht is van, ik moet dat helemaal uitpluizen. Alle mogelijke argumenten in kaart brengen. En dan kan je bepalen wat voor type gelovig je bent. En dan legt hij uit wat het probleem daarmee is. En ik vond dat echt, dat had een verwoestend effect op mij. Want naar mijn idee was die beslisboom vrij uitputtend. En al mijn strategieën om toch nog te willen geloven, want dat wilde ik graag, die werden vernietigd. Ja. En op een gegeven moment, ik denk dat ik een jaar of 19 of 20 was. En ik stond onder de douche in mijn studentenhuis. En ik dacht ineens, ik ben atheïst. En dat vond ik trouwens geen bevrijdende ervaring of zo. Dat vond ik vond dat het wel iets... Deprimerend verloren ook. Ja. Maar het waren dus een beetje verschillende argumentjes of verschillende dingetjes. Het was niet gewoon 1 groot punt waarvan je dacht: dit is de beslissende genadeklap voor mijn geloof. Nee, nou, ik kan me wel ook goed nog herinneren dat toen ik een jaar of 1920 was, en het kwam ook omdat ik van een dispuutlid was geworden van deze vereniging, SSR Nu, waar gewoon allemaal jongens zaten, meestal waren ouder dan ik. Die heel erg geïnteresseerd waren in toneelstukken, in filosofie, in geschiedenis. En dat echt een vlammetje stak dat in mij aan. Dus ik werd ook echt enorm nieuwsgierig. Ging alles lezen wat los en vast zat. En in die tijd was ik altijd hoorcolleges aan het luisteren, waar ik ook was. Dus ik had altijd van Home Academy, ik weet niet of je dat kent. Dat download ik toen illegaal. Ik heb echt... Ik hoop dat het verjaard is, deze misdrijf. Maar ik heb echt uren en uren Home Academy hoorcolleges gedownload. Sommige mensen downloaden films of muziek illegaal. Of mijn boek. Dus waar ik ook ging, ik was dat altijd aan het luisteren. In de trein, als ik naar het toilet ging. Ik was altijd hoorcolleges aan het luisteren. Hmm. En één hoorcollege was van Bas Haring. En dat ging over de evolutietheorie. En ja, ik had op een christelijke school ook gezeten. En het was niet super christelijk, maar ik had wel een biologielerares die een beetje sowieso was. Ja, dat is ook maar een theorie. En dat is natuurlijk een beetje raar. En ja, stam af van de apen. Weet je wel. Dus dat ik eigenlijk 18, 19 was en voor het eerst echt soort van begreep. Dat eerst voor het eerst iemand me echt uitlegde. En dan komt het zoveel harder binnen of zo. Dat je denkt, oh ja, dus dit is het. Nou begrijp ik waarom Darwin zei, dit voelt als het bekennen van een moord. Weet je wel? En waarom die het zo lang verborgen hield voor zijn vrouw. Ja, het is gewoon toch moeilijk te combineren met een traditioneel christelijk wereldbeeld, denk ik. Het kan wel en mensen doen er pogingen toe. En ik wens er daar alle succes mee. Maar voor mij was voor dat toen wel Ja, dat is iets inderdaad wat je vaak hoort. Mensen die dan altijd geleerd hebben van dat kan niet kloppen. Evolutietheorie en alles. Ja, en dan ga je en dan toch studeren en denk je, ja, het zit toch wel verrekt goed in elkaar. Ja. En het bewijs is toch wel echt overweldigend. Daarom stoor ik me ook altijd aan mensen die zeggen van ja, dat kan niet samengaan. Zeg maar, als je ook de evolutietheorie gelooft, dan kan je niet meer christen zijn. Want als zoveel jongeren dat wordt verteld, dan kan ik me voorstellen inderdaad dat de conclusie komen van ik hoor nu dat het waar is, dat het goede theorie is. Ja. Dan kan dat niet meer, dan moet ik mijn geloof achter me laten. Ja. Dus maar ik moet eerlijk zeggen, als het nu over geloof gaat, dus toen had ik zo'n fase in mijn leven dat ik daar heel erg mee bezig was met wat is waar en welk dogma kunnen we aannemen en is er leven na de dood en bestaat een God en als die bestaat, is het dan een persoonachtig wezen en hoe machtig is die en hoe verklaren we dan het kwaad en weet je wel, al die dingen was ik heel erg mee bezig. Terwijl als ik nu kijk naar het geloof, ben ik eigenlijk niet zo geïnteresseerd in de vraag, bestaat God ja of nee? Is er leven na de dood, ja of nee? Maar ik ben veel meer geïnteresseerd in de vraag, wat is eigenlijk het effect van dit of dat geloven? Dus als jij zegt, ik ben christen, wat betekent dat? Hoe ga je dan om met andere mensen om je heen? En ja, ik zie gewoon heel veel goede dingen. Weet je wel, er is zo'n hele club van atheïsten die allemaal roepen dat het vergif is, et cetera. Ja. Nou, dan wil ik ze graag voorstellen aan mijn ouders. Want dan zie je gewoon hoe ongelooflijk veel goed het geloof doet in deze wereld. En ik ben gewoon die hele interesse voor die wel eens niet eens discussie. Het interesseert me eigenlijk geen zak meer. Want jouw vader is dominee, zei je al. En ben je, ik heb af en toe ook wel het gevoel als ik jouw werk lees of ik zie je op tv, dat je ook wel een klein beetje in zijn voetsporen bent getreden in zekere zin. Zit daar iets in of niet? Ja, ik denk wel ja. Ik denk ook dat de historicus op een bepaalde manier een soort dominee moet zijn. Ik bedoel, een dominee die schetst ook toekomstvisioenen. Die vertelt over de mogelijkheid van een andere wereld. En hoop is zo'n centraal begrip in het evangelie ook. En als het bestuderen van de geschiedenis ook ergens over gaat, dan is dat de simpele constatering dat het anders kan. Dat er niets vanzelfsprekend is aan de manier waarop we de wereld nu hebben ingericht. Dat er een andere wereld mogelijk is. En dat het niet vanzelf gaat en niet vanzelfsprekend is. Maar dat het wel anders kan. Ja. Dat vind ik zo mooi aan het woord hoop. Ik hou niet zo van optimisme. Optimisme is van leun maar achterover, het komt wel goed. Nee, hoop is gewoon de mogelijkheid van verandering. Dus geschiedenis bestuderen op zichzelf is al een best wel subversieve activiteit, naar mijn idee. Het is een activiteit die de status quo ondermijnt. Want elke keer kom je erachter van, oké, dit kan dus toch gewoon anders. Het hoeft niet zo. En misschien dat daar wel raakvlakken zijn met het werk van de dominee. En je zei volgens mij net al dat je zelf niet bent opgevoed met het idee van de mens is verkeerd en de mens is slecht. Nee. En toch had jij wel op een gegeven moment ook dat idee, net zoals heel veel andere mensen. Ja. Dat idee van het verneerslaagje, wat je ook in je boek beschrijft. Ja. Misschien wel goed om dat even kort uit te leggen. Zeker, ja. Dus het is wat de primatoloog of de bioloog Frans de Waal, die noemt het echt de vernistheorie. Het is een heel oud idee in de westerse cultuur. Namelijk dat de beschaving maar een heel dun laagje is. Over onze brute natuur. Dat zodra er iets gebeurt, een oorlog of een natuurramp, of we spoelen aan op een onbewoond eiland, dat we dan eigenlijk teruggaan naar onze oorspronkelijke toestand. We worden gereset eigenlijk. En dan komt het beest in ons weer terug. Dan blijken we egoïsten te zijn of erger nog monsters. Dat idee gaat terug tot op de oude Grieken. Je kan Thucydides lezen bijvoorbeeld over De pest in Athene en dat mensen zich toen vreselijk misdroegen, of de burgeroorlogen die zich toen afspeelden. Maar je vindt het ook bij de kerkvaders. Ik denk dat Augustinus, dus vind je ook wel echt sporen van de vernistheorie. Ik bedoel, überhaupt het idee van de erfzonde zou je zo kunnen zien. Mm. Van, er is iets fundamenteel verrot aan ons en daar moet een laagje van vroomheid overheen gesprenkeld worden. Je kan het ook echt zien bij de verlichtingsdenkers. Dus heel vaak wordt de verlichting, weet je wel, de beweging in de 17e, 18e eeuw, dat de reden op een voetstuk kwam, ja, wordt heel vaak gezien als een periode van dat mensen optimistisch werden en zo. Maar als je kijkt naar het mensbeeld van veel van die verlichters, neem iemand als John Adams, weet je wel, een van de founding fathers van de VS. Ja, die schreef teksten als: alle mensen zouden tirannen zijn als ze zouden kunnen. Of neem iemand als Thomas Hobbes, de Britse filosoof. Ja. Die geloofde dat er vroeger een oorlog van alle tegen alle was. En dat we de sterke hand van vadertje staat nodig hebben om ons in toom te houden. En dat was ook het beeld van die verlichters. Want we moeten instituties gaan bouwen. Rationele, slimme instituties. Die gaan wij, wijze mannen, gaan die ontwerpen. Ja. Zodat we het beest in de mens in toom kunnen houden. Ja. Dus je hebt het over de oude Grieken, over de kerkvaders, over de verlichtingsdenkers. Totaal verschillende figuren. Heel vaak worden die tegenover elkaar gezet. Ja. Maar als je naar het mensbeeld kijkt, dan zie je vooral continuïteit. En jouw eigen mensbeeld, die dus aanvankelijk ook uitging van die vernistheorie. Mm-hmm. Waar pikt je dat van op? Was dat voor jou ook via de verlichtingsdenkers? Of... Wat voor mij heel bepalend is geweest, is gewoon lezen over de Tweede Wereldoorlog, over de Holocaust. Mm. En over de analyses die daarop volgden. Dus in de jaren 50, 60 stond er een hele groep van wetenschappers op. Veel ervan sociaalpsychologen. Die gingen allemaal vernuftige experimenten doen om te proberen te verklaren van hoe kan het dat gewone mensen, zoals jij en ik, gewoon bakkers en loodgieters en leraren en dokters, gewoon in principe sympathieke mensen die goed zijn opgevoed en houden van hun kinderen. Hoe kan het dat zij mee gingen doen in die afschuwelijke machine van vernietiging? Die uiteindelijk uitmondde in Auschwitz, in de Holocaust. Hoe kan het dat gewone mensen zulke afschuwelijke slechte dingen doen? Mm-hmm. Nou, en heel bekend werd bijvoorbeeld het Stanford Prison Experiment van de psycholoog Philip Zimbardo. Die had twee groepen studenten. En de ene groep zei die van: oké, jullie worden de bewakers van mijn gevangenis. En jullie worden de andere groep zeiden: jullie worden de gevangenen. Mm. En hij liet ze gewoon hun gang, zegt van: richt zelf maar jullie gevangenis in tegen de bewakers. En dat liep helemaal uit de hand. Dus hij ging zich vreselijk sadistisch gedragen. Ja. En ik denk dat zeker tijdens mijn studie, dat hoe meer ik daarover las, hoe meer ik ervan ook van overtuigd begon te raken dat die beschaving maar een dun vernislaagje is. Mm. En wat ik niet besefte is dat ik eigenlijk, het was de seculiere variant eigenlijk van een veel oudere theorie. En die diep verankerd is in de westerse cultuur. En dit was gewoon de zoveelste manifestatie ervan. Ja. Die deze sociaal-psychologen aan het verkondigen waren. Hm. Het was eigenlijk naar mijn idee de soort van de erfzonde in nieuwe vorm, zeg maar. Het komt altijd weer terug, dat idee. En je begint je eerste hoofdstuk met deze zin. Dit is een boek over een radicaal idee. Het is een idee waar machthebbers al eeuwen benauwd voor worden. Waar religies en ideologieën zich tegen hebben gekeerd. Het idee in kwestie: de meeste mensen deugen. Waar kwam bij jou die drijf vandaan dan? Want om dit boek te gaan schrijven. Want jij nam dus ook al die kennis tot je. Mm-hmm. En je las over die experimenten. Dan ga je er denk ik ook vanuit. Nou, er zal wel een kern van waarheid in zitten. Hè? Dus al die mm-hmm. verschillende groepen mensen. Het op zo'n manier de menselijke natuur typeren. Mm-hmm. Waar komt daar jouw drijf vandaan om te denken: maar ik ga nu kijken of dat niet helemaal anders is? Nou, het is in de eerste plaats een afrekening met mijn eigen werk en mijn eigen ideeën. Dus als je de Rutger Bregman van 5, 6 jaar geleden tegenover zou zetten, dan zouden we een fel debat kunnen voeren met z'n tweeën, zeg maar. Neem bijvoorbeeld het Stanford Prison Experiment. Ik heb daar in een eerder boek de geschiedenis van de vooruitgang nog uitgebreid over geschreven. En als bewijs van: zie je wel, gewone mensen kunnen zomaar monsters veranderen. En wat ik toen nog niet wist, is dat het in feite een hoax van Diederik Stapel-achtige allure was. En dat die Philip Zimbardo expliciete instructies heeft gegeven aan die bewakers om zo sadistisch mogelijk te zijn. Ja. En dat veel van die bewakers toen zeiden: ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dat vind ik niet leuk om te doen. En dat Zimbardo toen zei: ja, maar luister, we hebben deze resultaten nodig. Want als jij zo sadistisch mogelijk bent, dan kan ik naar de pers gaan straks en zeggen: gevangenissen zijn afschuwelijke plekken. We moeten ze afschaffen of we moeten het heel anders gaan doen. Dus doe nou maar even mee in mijn toneelstuk. Dat is voor het goede van de wereld. Dat verhaal is echt nog maar net bekend geworden. Dus 50 jaar lang heeft hij deze leugen verkondigd. En misschien is hij er ook op een gegeven moment zelf in gaan geloven. Dat weet ik niet. Mm. Maar dat was wel het schrijven van dit boek ook voor mij. Echt een zoektocht waar me regelmatig de schellen van de ogen vielen. En ik ook veel van mijn eigen opvattingen verwel heb moeten zeggen. En in je boek loop je veel wetenschappelijk onderzoek langs. Hè? Mm-hmm. En je ontkracht een aantal van die onderzoeken waar je net al aan refereerde. Het is fascinerend om te lezen. Maar wat is volgens jou het meest overtuigende argument waarom de mens deugt? Oh, dat is een goede vraag. Ik zou zeggen, het meest overtuigende argument is bijna gewoon onze dagelijkse ervaring. Dus vertrouwen is het water waarin we zwemmen. Mm. Biologen en evolutionair antropologen die hebben dat ook heel mooi laten zien. Het zit in ons lijf zelf al. Ik vind een fascinerend ding dat ik ontdekte is dat mensen de enige zijn in het hele dierenrijk die blozen. Weet je, waarom? Waarom blozen we? En waarom blozen andere dieren niet, maar wij wel? We geven onvrijwillig onze gemoedstoestand weg. Ja. Wat kan in vredesnaam het evolutionaire voordeel daarvan zijn? Nou, we hadden het eerder over dat ik Bas Haring had geluisterd over de evolutietheorie en daar een tikje depressief van was geworden. Maar ja, dan lees je dit en denk je van, maar hoe heeft dit ons geholpen? Mm-hmm. En het antwoord is, omdat het ons hielp om beter samen te werken. Want als ik bijvoorbeeld een sociale norm overtreed en ik schaam me en mijn lichaam reageert gewoon, ook al wil ik het rationeel misschien niet, maar mijn lichaam besluit gewoon, jij moet je nu schamen. Dat helpt vertrouwen te herstellen tussen mensen. Iets anders waar veel onderzoek naar gedaan is en wat ook uniek is aan mensen onder primaten, is ik zie nu dat jij mij aankijkt. En dat komt omdat jij oogwit rondom je iris hebt. Als jij dat bij chimpansees en orang-oetangs is, zeg maar niet dat oogwit, is het oogbruin of een beetje oogzwartig. Hmm. En daardoor is het veel moeilijker om te zien van kijkt die aap me nou aan of niet. Maar moet je voorstellen hoe vriendschappen en relaties tussen of interacties tussen vreemdelingen zouden zijn als we elkaar niet kunnen aankijken. Ja. De blik van verstandhouding tussen mensen is zo belangrijk. Dus mensen zijn in de loop van vele millennia aan evolutie zijn ze gevormd tot wezens die bijna niet anders kunnen dan elkaar vertrouwen. Hmm. En daarom schokt het ons elke keer ook zoveel als een keer ons vertrouwen wordt geschonden. Want het is echt het water waarin we zwemmen. We zijn er zo gewend aan dat in principe mensen gewoon de waarheid spreken, zich aan hun afspraken houden, et cetera, et cetera. Maar toch incalculeren we ook wel dat er mensen zijn die niet te vertrouwen zijn. Tuurlijk, bijvoorbeeld jij, ik weet niet of je met de fiets hier naartoe bent, maar die zet je waarschijnlijk wel op slot. Of tuurlijk, je auto, of wat dan ook. Nee, het boek heet De meeste mensen deugen. Ja. Niet alle mensen deugen. Dus je moet, ik bedoel, een hoopvoller mensbeeld is geen vrijbrief voor naïviteit of zo. Ja. Er is een kleine groep van fietsen die zeer actief in Amsterdam. Ja, dus zet je fiets op slot. Hmm. Niet omdat ik verwacht dat die vele duizenden en duizenden mensen die aankomen op Amsterdam Centraal allemaal aan het kijken zijn in de fietsenstalling van valt er nog wat te jatten? Nee, natuurlijk niet. Maar ja, er zit een enkeling die zeer actief is. Maar is het een boek dat misschien wel alleen geschreven kan worden in West-Europa? In een vrij, welvarend, veilig land? En zou je ook een boek kunnen schrijven De meeste mensen deugen? Als jij in Syrië was geweest? Dat is een zware vraag. Laat ik het zo zeggen. Ik heb echt inspiratie gevonden toen ik dit boek schreef, ook van mensen die in hele andere levensomstandigheden verkeren dan ik. Neem iemand als Viktor Frankl, een overlevende van de Holocaust zelf, die zijn leven lang bleef benadrukken van wat je aanneemt in andere mensen is wat je eruit krijgt. Dus als je de echte realist wil zijn, dan moet je bijna een idealist zijn. Die idealisten zullen de ware realisten worden. In mijn boek noem ik het een vorm van het placebo-effect. Mm. Dus als ik geloof dat jij deugt, dan ga ik je behandelen op een manier waar vertrouwen uitspreekt. En dat heeft op jou een effect dat je mij ook meer gaat vertrouwen. En zo kan het een soort van zelfvervullende profetie worden. Dat is ook pragmatisch. Dat je zeker, denkt, kan ik de mensen om me heen beter laten worden. Absoluut, absoluut. Ja. In mijn boek probeer ik steeds te spelen met het woord realisme. Dus heel vaak wordt gezegd van als je een realist bent, dan ben je ook een cynicus. Weet je wel, de realist en de cynist worden vaak gelijkgesteld aan elkaar. Hmm. Maar ik denk eigenlijk dat de cynicus is een naïveling. Die begrijpt niks van hoe mensen echt in elkaar zitten. En die focust zich steeds op de uitzonderingen in plaats van op de regel. Hmm. Als je uitgaat van het goede in de mens, dat is realistisch. En het kan ook nog realistischer worden, als je het gelooft. Een ander voorbeeld van iemand die geloofde in het goede van de mens is Peter Kropotkin. Dat is een darling, die is uiteindelijk niet in het boek terechtgekomen. Ik had zijn heel oud stuk over geschreven. Maar het werd iets te lang al. Was die 600 pagina's? Ja, was die 600 geweest, ja. Peter Kropotkin was een anarchist. Zelf prins van huis uit, een Rus, eind 19e eeuw. En die werd de halve wereld overgejaagd door de Russische geheime dienst. Vanwege zijn staatsgevaarlijke idee dat de meeste mensen deugen. Want dat is natuurlijk het ding, is... Het klinkt allemaal heel lief en onschuldig, de meeste mensen deugen. Het zijn vier woordjes die je zo uitspreekt. Maar als je echt gaat doordenken van wat zijn de implicaties hiervan... Ja, de baan van heel wat mensen aan de top komt natuurlijk op de tocht te staan. Heel veel managers, ja, hebben we die nog nodig? Nou, misschien wel niet. Hebben we nog koningen, dictators, heersers? Nou, ik bedoel, het Hobbesiaanse, weet je, Thomas Hobbes, die filosoof, die zei... we hebben de heerser nodig om... ons gewone mensen in toom te houden. Want anders is er die oorlog van alle tegen alle. Dan vreten we elkaar op. Dan hakken we elkaar de hersenen in, zeg maar. Terwijl als je zegt, de meeste mensen deugen... ja, dan is dat misschien niet meer nodig. En dat is volgens mij de reden waarom in de loop van de geschiedenis... mensen die geloofden in het goede van de mens... en dat geloof verspreiden... ja, die zijn vaak genadeloos vervolgd. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. Ik stelde die vorige vraag ook een beetje... omdat toen ik het boek las, deed het me ook wel eens denken aan... Bijvoorbeeld in Bijbel en het Oude Testament heb je bepaalde psalmen... en bepaalde gedeeltes waar heel veel wordt gesproken over wraak nemen... over vijanden. En ik kan dan vaak zoiets van, ja, dit is tikkeltje barbaars voor mij. Dit soort teksten, daar kan ik niet zoveel mee. Totdat ik op een gegeven moment hoorde dat dat soort teksten... juist voor gelovigen in oorlogslanden en landen waar ze vervolgd worden... dat dat de meest waardevolle psalmen zijn, want het vertolkt hun gevoel. En ik had... Dat af en toe ook toen ik jouw boek las, dacht ik van ja, dit is superboeiend... en ik kan daar helemaal in meegaan, want je onderbouwt het ook. Maar ik dacht ook tegelijkertijd, zat een beetje hetzelfde denken erachter van mij. Is dit iets waar wij makkelijk in mee kunnen... omdat wij dat doen vanuit een soort privilege? Herken je dat een beetje? Nou, je moet je verstand gebruiken om te onthouden... dat je vijanden ook gewoon mensen zijn. Dus in mijn boek heb ik één verhaal over bijvoorbeeld... contraterrorisme aanpak van een Deense stad die Aarhus heet... En nou, wat zij gingen doen is feitelijk iets wat je thee drinken met terroristen zou kunnen noemen. Dus ze brachten jongeren in beeld die echt aan het radicaliseren waren. Die op het punt stonden om af te reizen naar Syrië. Nou, daar stappen ze op af. En dan gingen ze dan een kopje koffie mee drinken. En zeggen, wil je een stageplek? En zit je wel lekker in je vel? En ja, ze boden echt de uitgestoken hand aan. En dan, ja, je kan heel erg zeggen van... ja, dat is echt laf gedoe en... Pemperen. Ja. Maar als je dan vervolgens kijkt naar de harde resultaten... ja, het aantal Syrië-strijders kelderde van... wat is het, 33 in het ene jaar naar 1 in het volgende jaar. Dat is wel lekker. En toch voert niemand dat soort, bijna niemand... dat soort ideeën in de praktijk? Nou, ik weet het niet. Ze krijgen misschien wat minder media-aandacht. In het boek vertel ik ook het verhaal van de Nederlandse aanpak. En dat is, die is een beetje verwaterd. Maar Nederland stond op een gegeven moment echt bekend... met wat we de Dutch Approach noemden. En de Dutch Approach was ook echt... op zich achter de schermen gewoon een stevige geheime dienst. Die probeert te infiltreren. Toen bij de Rode Jeugd, wat extreem zware, extreem linkse terroristen waren, weet je wel. Die echt al plannen hadden voor bommen gooien en zo. Er zijn ook echt mensen omgekomen in die tijd. Meer dan nu. Zijn we ook al vaak vergeten dat toen veel meer aanslagen en geweld waren dan nu. Maar zij zeiden echt van, we gaan niet over terrorisme spreken. Het is gewoon gewelddadig politiek activisme. En we beschouwen het ook gewoon als normaal, gewoon crimineel gedrag. Dus we gaan niet allerlei nieuwe wetten invoeren of zo. We gaan ook niet super hysterisch doen naar buiten toe. En dat werkte dus ook. Want die terroristen kregen niet het podium waar ze naar verlangden. En toen gebeurde het op een gegeven moment ook. Dat vind ik zelfs een schitterende anekdote. Dat van die Nederlandse terroristen gingen toen naar een trainingskamp in Jemen. En toen hadden ze daar contact met de veel hardere Duitse en Palestijnse terroristen... die echt nou ja, met hun AK-47 in de weer waren en zo. En op een gegeven moment zegt een van die Nederlandse terroristen... die zegt van ja, dit is veel te heftig voor ons. En die zei toen, de letterlijke quote is... het moet wel leuk blijven. Dat is echt goed, hè? Het moet wel leuk blijven. Terrorisme moet wel leuk blijven. Moet ook niet gewelddadig zijn. Dus die zijn toen weer teruggegaan. En ja, dat is, hoe noem je dat? Repressieve tolerantie. Mensen gewoon doodknuffelen. Ja, het werkt wel. En dan krijg je het goede terug. En toch... Maar het is realistisch. Dat is heel erg wat ik probeer te betogen. Heel vaak worden dit soort mensen weggezet. En dit soort terrorisme-deskundigen die ervoor pleiten worden weggezet. Dus, oh, je bent soft, je bent naïef. Ja. Terwijl... als je gewoon kijkt naar het beste academische onderzoek, weet je wel, wat door door experts van over de hele wereld wordt gepeer-reviewd. Dat zijn het heel vaak dit soort aanpakken. Mm. Terwijl met bommen gooien is het allerdomste vaak wat je kan doen. Mm. Weet je, dat is de beste propaganda voor IS om weer een nieuwe generatie van terroristen te kweken. Dus je moet gewoon je kop erbij gebruiken als je met dit soort dingen bezig bent. Deel 2 van je boek heet Na Auschwitz. Gelovigen worstelen ook vaak met die vraag van hoe kan je nog in een goede God geloven na Auschwitz? Ja. En jij worstelt in je boek eigenlijk met de vraag, hoe kan ik nog in de goede mens geloven na Auschwitz? Ja. Heb je daar een antwoord op kunnen vinden? Ja. Nou, het ironische is dat als je een boek schrijft over het goede in de mens, dat ongeveer de helft moet gaan over etnische zuiveringen, gruwelijk geweld, de holocaust, et cetera. Toch ook een tweetje van Theodor Holman, die zei, ik kan wel 6 miljoen redenen bedenken waarom de mens niet deugt. Inderdaad, ja, dat idee. Wat een hele, hele terechte vraag is. Hè. Begrijp me niet verkeerd. En dat is precies waarom het zo'n rode draad is geworden in mijn boek. Het eerste wat ik probeer te doen is eigenlijk de vernistheorie weer te debunken. Dus ik vertelde al eerder over al die onderzoeken die opkwamen in de jaren 60. Je had gewoon een paar standaardverklaringen. De een was bijvoorbeeld, we hebben het niet gewoest, weet je wel. Mensen zijn apathisch. En dan had je bijvoorbeeld psychologisch onderzoek naar het omstanderseffect. Stel, er gebeurt iets ernstigs op straat. Iemand is aan het verdrinken of je wordt aangevallen op straat. En helpen omstanders dan. En er kwam dus sociaal-psychologisch onderzoek binnen. Dat liet zien van, hoe meer mensen er zijn, hoe kleiner de kans is dat je geholpen wordt. Omdat mensen denken, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik zag het niet. Dus, weet je wel, dat we hebben het niet gevoeld. Een beetje die houding. Dat is helemaal gedebunked. Dus het is echt recent onderzoek binnengekomen. Is een Deens-Nederlandse psycholoog, Marie Lindegaard. Die heeft gewoon naar keihard bewijsmateriaal gekeken. Namelijk videomateriaal. Mm. Uit Kopenhagen, uit Londen, uit Amsterdam en uit Kaapstad. 4 steden. Meer dan 1000 filmpjes van echte incidenten. Waarin iemand wordt aangevallen of verdrinkt, et cetera. 90% van de gevallen helpen mensen elkaar. Dus wordt iemand geholpen. Dat is echt fascinerend. Want ik bedoel, decennia lang hebben psychologen dit verkondigd. Het omstanderseffect noemen ze het. Ja. Nou, dat is helemaal neergegaan in het laatste en meest degelijke onderzoek. En zo zijn er nog een paar dingen. Ik had het over het Stanford Prison Experiment. Ja. Dus dat idee dat de holocaust gebeurde omdat we een soort van teruggingen naar het beestachtige in ons. Dat ineens zomaar gebeurde. Dat het laagje beschaving wegviel. Dat klopt niet. Maar vervolgens wordt de vraag alleen maar moeilijker. Ja, want hoe kan het dan? Dat kwaad is wel gebeurd natuurlijk. Ja. En hoe kan het dan dat blozende mensen die elkaar zo mooi kunnen aankijken en blikken van verstandhouding kunnen hebben, hoe kan het dan dat ze alsnog zoiets vreselijks kunnen doen? Ja. En in mijn boek heb ik het over echt een hele reeks van mechanismen. Ik denk dat ik het beste kan illustreren aan de hand van het beroemde experiment van Stanley Milgram. Dat is eigenlijk het misschien wel het allerberoemdste experiment. Stroomschokjes. Ja, in de psychologie. Dus wat was het idee? Veel mensen zullen het wel kennen, maar voor wie het niet kent, zal ik het even uitleggen. Er komen 2 mensen komen aan bij het lab van Stanley Milgram. 1 is in werkelijkheid gewoon een medewerker van Milgram. Iemand anders is de echte proefpersoon. Ze trekken loodjes. Nou, dat is al rigged. Het is al van tevoren duidelijk wie wat wordt. De een wordt leerling en de ander wordt leraar. En de bedoeling is dat de leraar vragen gaat stellen aan de leerling. Die zit vastgebonden in een andere ruimte. En die zit vastgebonden aan een stroommachine. En de leraar die stelt dus vragen. En als de leerling een fout maakt, dan geeft hij een stroomschok aan die leerling. Dat moet de leraar doen. En die opdracht krijgt hij steeds van een derde persoon. Dat is een soort van de onderzoeker die het experiment leidt. En die zegt steeds, ga maar door. Je moet doorgaan, je hebt geen andere keuze. Dit is wereldberoemd geworden, omdat het een soort van het bewijs zou zijn voor mensen vol gewoon bevelen op. Gewone mensen gingen meedraaien in die radertjes, in die machinerie van dat grote nazi-kwaad. En ik ben dat helemaal weer gaan bekijken. En recent zijn de archieven ook open gegaan. Dus we weten nu veel meer over wat er echt gebeurde. Bij dat experiment. Er is ook een boel vuile was bovengekomen. Er zijn echt een paar grote problemen. Bijvoorbeeld veel mensen geloofden helemaal niet dat de situatie echt was. En die twijfelden. En die bleven daarom op de knop drukken. En dachten, whatever, weet je wel. Gebeurt toch niks. Toch blijft dat experiment wel staan, denk ik. Het is ook herhaald door andere onderzoekers. En toch elke keer blijkt veel meer mensen dan je comfortabel vindt, gaan toch door en drukken toch op die knop. Mm-hmm. En de vraag is waarom. Ik denk, 1 belangrijke reden is iets als afstand. Dus als bijvoorbeeld de persoon in dezelfde ruimte zit, dan doet niemand het. Als je elkaar kan zien, als je goed kan horen. Maar als het ver weg is, als mensen abstracter worden voor elkaar, dan blijkt het makkelijk om op die knop te drukken. Dat zie je ook heel erg in de geschiedenis van oorlogvoering. Dus het is bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om een zwaard bij iemand naar binnen te schuiven of een bajonet te gebruiken. Echt, de bajonetten, als je een bajonet ziet in een museum, dan kan je er eigenlijk vrijwel grip op nemen dat die nooit gebruikt is. Mensen kunnen het gewoon niet. Er is een diepe innerlijke afkeer voor dat soort geweld. Wat kunnen we wel? Nou ja, op een knopje drukken en dan een bom laten vallen. Dat is geen enkel probleem. Degene die de bommen heeft laten vallen op Hiroshima is later geïnterviewd, gevraagd van heb je gewetensvroeging? Nee, niks. Terwijl, wat is het toch, 100.000 mensen of zo het loodje hebben gelegd. Ja. Dus afstand helpt ons heel erg om te vergeten dat anderen ook gewoon mensen zijn. Hoe kan je afstand creëren? Door anderen te dehumaniseren, te ontkennen dat ze mens zijn. Met drugs. Drugs spelen een hele belangrijke rol in de geschiedenis van oorlogvoering. Bijvoorbeeld crystal meth. Weet je, al die Duitsers zaten aan de pillen toen ze Parijs oprukten naar Parijs. En technologie is dus ook een hele belangrijke factor geweest. Gewoon lange afstandswapen die zich ontwikkelen. Maar er blijft misschien ook wel gewoon een deel van de mensen over die gewoon echt kwaad in de zin hebben. Het gaat om 6 miljoen Joden alleen al. Hè? En dat is nog los van alle andere mensen die zijn omgekomen en vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Daar gaat natuurlijk een gigantisch complex zit daar omheen van mensen die eraan meewerken. Ja. En mensen die er ook dichtbij waren. Mensen die in die kampen werkten. Mensen die ook wel wisten ik stuur mensen die gaskamer in en ik weet wat daar gebeurt. Ja. Weet je wel? Ja. Dus, en geweldsspecialisten. Dus dat zie je ook vaak tijdens etnische zuiveringen en genocides, dat er een kleine groep van mensen is die bijvoorbeeld psychopathisch zijn of sociopathisch, of weet ik veel, op een bepaalde manier zijn geboren. Of in ieder geval op een bepaalde manier zo zijn dat ze niet die diep innerlijke afkeer van geweld hebben die de meeste mensen wel hebben. En dus dingen kunnen doen die anderen niet kunnen doen. Dit is overigens niet om al deze mensen meteen in een kwaad daglicht te stellen. Want ik bedoel, de geallieerden hadden ook heel wat psychopaten die voor hen vochten. En die hadden we keihard nodig. Hè? Voor de goede zaak, Ik bedoel, bijvoorbeeld van de gevechtspiloten is bekend dat 40% van de slachtoffers die gemaakt werden, werd door 1% van de piloten gedaan. Zeg maar de echte killers die geen scrupules hadden om gewoon te rossen. Ja, die hebben we keihard nodig gehad. Als wij onze psychopaten niet hadden ingezet, als geallieerden hadden we die oorlog nooit gewonnen. Wat ik me ook nog afvraag, jij pleit eigenlijk voor een positief mensbeeld. Maar zit er ook spanning tussen dat pleidooi eigenlijk voor een positief mensbeeld en het, je zou kunnen zeggen, het moderne, misschien ook wel wetenschappelijke mensbeeld tegenwoordig van de mens, eigenlijk als een soort veredelde aap. Dus niet meer een mens met een ziel, met een geest, met een vrije wil. Mm-hmm. Soms zelfs al, hè, een dik zwaap, we zijn ons brein. Mm-hmm. Eigenlijk de mens als een soort verzameling DNA en chemische stoffen in de hersenen die eigenlijk bepalen wat je voelt, wat je vindt, wat je zegt. Is dat beeld te verenigen met dat hoge positieve mensbeeld? Nou, het is voor iedere wetenschapper natuurlijk een vraag. Wat maakt ons nou bijzonder? Ik bedoel, heel lang was het antwoord wat ons bijzonder maakt, is dat wij zijn de kroon op de schepping. Weet je wel? Dit is, wij zijn, dat is de reden waarom wij de aarde hebben veroverd. En waarom, laten we zeggen, niet zeeleeuwen of pinguïns allemaal tempels bouwen en piramides en dat soort dingen. Jij zegt ook, je hebt ook wel een aantal keer van het religieuze idee van de mens als zondaar en die onnegatief mensbeeld. Mm-hmm. Maar je had natuurlijk ook tegelijkertijd dat beeld van de mens juist wel als evenbeeld van God, als als kroon op de schepping. Ja, je hebt gelijk. Wat dat betreft ook een heel positief mensbeeld juist. Dus in die zin is dat ook gewoon voor wetenschappers een vraag van wat maakt ons nou zo bijzonder? Waarom bijvoorbeeld ook de Neandertalers of zo. Waarom hebben de Neandertalers het niet gered? En wat maakt ons dan anders dan hen? Ja. En het interessante is dat als je op individueel vlak gaat kijken, dan denk ik dat mensen gewoon niet zo bijzonder zijn. Je kan ook van die intelligentietestjes of zo afnemen bij peuters. En er zijn op YouTube ook leuke filmpjes van te vinden, dat bijvoorbeeld varkens peuters aan het ownen zijn op intelligentietestjes. Weet je wel? Ja, we vreten ze bij de vleet en we mishandelen ze bij de vleet. Maar varkens, dat is een van de redenen waarom ik vegetariër ben geworden. Dat je beseft van, wacht even, zou je je eigen peuter opeten? Ja, nee, natuurlijk niet. Maar is, zeg maar, cognitief en emotioneel een varken echt een ander wezen dan een peuter? Ja, eerlijk gezegd, ik geloof het niet. Ik geloof het niet, eerlijk gezegd. Ja. Het zit echt heel dicht bij elkaar. Maar wat maakt mensen dan zo uniek ten opzichte van andere diersoorten? Individueel ga je het niet vinden. We zijn niet zo slim, we zijn niet zo sterk, we scoren niet goed op al dat soort testjes. Maar we hebben één eigenschap die andere dieren minder hebben. En dat is dat we supergoed kunnen leren van elkaar. Echt heel goed kunnen leren. We kunnen elkaar heel erg goed naapen. Dat is het enige testje, zeg maar, wat biologen kunnen doen, waarop peuters echt alle andere dieren ownen. Dus dat ze gewoon heel snel iets zien en denken, oh, oké, zo kan je dat doen. Gewoon naapen. En zo ging cultuur zich ontwikkelen. En als je dan bedenkt van waar komt onze welvaart, waar komt onze vooruitgang vandaan? Ja, dat is natuurlijk allemaal van voorgaande generaties. Weet je wel, wij zitten hier bijvoorbeeld deze podcast op te nemen met technologie waar we echt niets van begrijpen. We zitten in een gebouw wat we totaal niet zouden kunnen bouwen. Mm-hmm. We zitten in een taal te praten nu met elkaar. En we hebben geen enkel woord daarvan zelf verzonnen. Al die woorden zijn ons doorgegeven van voorgaande generaties. Dus mensen, op zichzelf zijn wij drie... middelmatige slappe apen die niet zoveel voorstellen. Ja. Maar we staan gewoon in een hele geschiedenis. En we hebben een heel erfgoed meegekregen van voorgaande generaties. En dat is wat mensen uniek maakt. Dat is ons geheim. Het idee van dat mensen inherent waardevol zijn, dat mensen ook gelijkwaardig zijn, dat komt volgens mij deels wel voor uit het idee, misschien is het wel een theologisch idee, dat mens geschapen is naar het evenbeeld van God. Ook Harari, hè, in Sapiens, het boek waar jij ook naar refereert. In jouw boek, die schrijft dat ook, hè, dat die theologische notie daaronder, dat die een grote rol gespeeld in de geschiedenis. Als het gaat om onze visie op de gelijkwaardigheid van mensen, Nietzsche benoemt dat ook. Voor mij wordt dit wel misschien wel een van de vragen ook voor de komende tijd. Van hoe kan je nou in stand houden dat de mens inherent waardevol is en ook gelijkwaardig is. Mm-hmm. Als je eigenlijk gaat zeggen, wat jij eigenlijk net ook al een beetje zei, van ja, ik zie geen verschil meer tussen een peuter en een varken. Kan het ook niet een soort gevaarlijke kant op gaan wat dat betreft? Ja, kijk, dit is natuurlijk een diep filosofisch probleem, zeg maar. Dus ja, je bent solidair met mensen, oké. Maar waarom dan eigenlijk niet met, weet ik veel, bonobo's? En als je met bonobo's, waarom dan niet met varkens? En als je met varkens doet, waarom dan niet met eekhoorns? En als je met weet je wat, er is in de natuur bestaan geen absolute grenzen. Dat is net als, maar we met zoveel discussies dus met abortus ook. Dan zeggen we, ja, 24 weken, of 22 weken, of 20 weken, we begrijpen geen klap van wat bewustzijn is nog, dus... Dat zijn sowieso hele fundamentele problemen. Dat is waar. Je kan twee kanten op redeneren. Je kan er denken, oké, dat is een goede reden om dieren een hogere status te geven. En dat is natuurlijk prachtig. Mm-hmm. Maar je kan ook denken, dat kan een reden zijn voor sommige mensen om te denken van, nou ja, wat is eigenlijk wat we gemeenschappelijk hebben met andere mensen? Ik moet dan wel eens denken aan dat fragment dat Thierry Baudet in de Tweede Kamer toen had over mensenrechten. Dus aanhalingstekens, mensenrechten. En dan denk ik van ja, er is volgens mij iets op de helling aan het gaan of zo. Dat we minder voorzelfsprekend ervan uitgaan dat ieder mens op die manier van waarde is. En ik vind het wel een interessante vraag. Heeft dat te maken met ons verschuivend mensbeeld? In de zin van dat we mensen eigenlijk steeds meer biologisch gaan zien als een soort... Ja, wat Baudet gebeurt natuurlijk van de andere kant. Wat hij bedoelt is van mensenrechten, niet universeel. Zeg maar Nederland eerst, of althans onze mensen eerst. Ja. Wat er aan de heel andere kant gebeurt, weet ik veel, bij Partij voor de Dieren of zo, die zullen niet mensenrechten. Nee, zeker niet. Zullen zeggen ook dierenrechten. Maar volgens mij zijn het kanten van dezelfde medaille. De Partij voor de Dieren is de positieve kant ervan. Mm-hmm. Van we gaan dieren steeds meer verheffen. En Thierry Baudet is de andere kant van de medaille. Namelijk, we gaan andere mensen, op wie wij minder lijken, met wie wij minder gemeen hebben, die verder van ons afstaan, aan wie we eigenlijk weinig hebben. Mm-hmm. Die gaan we steeds wat meer degraderen, zeg maar. Ja. En het is natuurlijk ook gewoon in de tijd van klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, het stuiten op planetaire grenzen, is het van het ultieme bewijs dat, dat het hele idee dat je net kan doen alsof de mens losstaat van de natuur, dat is onzin. Wij zijn zo vervreemd natuurlijk. Ons voedsel, al onze producten die we consumeren, we hebben geen flauw benul meer van hoe het tot stand komt. Ook als je kijkt naar de vleesindustrie of zo. Als mensen ook maar een half filmpje zouden moeten kijken van ieder stuk vlees dat ze naar binnen schuiven. Echt, ze zouden nooit meer een hap door hun keel krijgen. Ja, ja. Maar het komt omdat het helemaal gebureaucratiseerd is. Kan jij nog iets met een begrip als zonde? Nou, wat ik heel grappig vond, is... Ik ging dit researchen en... Kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om iets te zeggen over de oermens. Hè? Over hoe we 50.000 jaar geleden leven. Maar één methode die antropologen gebruiken is... laten we nou een soort van groepen mensen bestuderen die nog steeds leven zoals we vroeger ook leven. Dus als nomadische jagers en verzamelaars. En er zijn er honderden van dat soort etnografieën geschreven. Van mensen die dan tijd geleefd hebben met dat soort groepen. En als het dan over religie gaat, dan vinden ze steeds hetzelfde. Het is gewoon elke keer hetzelfde beeld. Dus ja, deze jaren verzamelaars geloven in goden en in spoken en alles is bezield en zo, waar we het net over hadden. Alleen die goden, dat zijn eigenlijk een beetje... Ja, die zijn niet zo machtig, die stellen niet zo voor. Je kan ze ook om de tuin leiden, soms zijn ze een beetje dom. Hun macht is vaak maar lokaal en je kan gewoon in eentje verderop lopen en dan kunnen ze ineens niks meer. Hmm. En één ding valt vooral op, is dat ze gewoon niet zo geïnteresseerd zijn in mensen. Hmm. Dus waar komt überhaupt het idee vandaan dat God zich zou interesseren in het leven van mensen? Ik bedoel, natuurlijk, op zichzelf is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Hmm. Dat je een aarde maakt met alle dieren erop en ja. Mensen zijn een van die dieren. Waarom zou je nou zo vreselijk interesseren van wat die mensen bijvoorbeeld in de slaapkamer doen? Hmm. Ik bedoel, ja, ik wil niet blasfemisch overkomen, maar stel jij bent God en je maakt een aarde, ja, het is hier toch geen barst eigenlijk. Doe lekker wat je wil. Hmm. Dus dat is een heel modern idee, het idee van zonde. En wat evolutionair antropologen nu vermoeden, dat is een bekende hypothese, waar ook steeds meer bewijsmateriaal voor wordt vergaard, is het idee dat op het moment dat mensen in grotere samenlevingen gingen leven, in grote steden, grotere nederzettingen, toen werkten oude mechanismen van samenwerking werkten niet meer goed. Dus mensen werden ook vreemden voor elkaar. Kijk, als je in een groepje zit van 50 mensen, je kan elkaar in de ogen kijken, je kent elkaar bij naam, je kan elkaar zien blozen. Je hebt geen almachtige, straffende God nodig. Maar naarmate die samenlevingen steeds groter werden, was er een soort van derde instantie nodig om ons in de gaten te houden. Een soort van iemand die alles zou zien, alles zou weten, zelfs onze gedachten zou lezen, een almachtig oog. Je schreef over de zonde inderdaad ook een soort mechanisme. Je schrijft volgens mij ook op de achterkant van je boek, een zondaar, zeiden de priesters, zo noemden de priesters de mens. Ja. Als ook een soort onderdrukkend principe. Ja. Terwijl ik denk, zonde is ook wel iets wat bij veel mensen ook wel resoneert. Dat mensbeeld. Dat, je kan nog zo je best doen, je kan nog zo proberen om te deugen. En ik denk inderdaad, de meeste mensen zullen dat ook. Mm-hmm. Die proberen dat ook wel. Maar er blijft altijd nog een deel over waarvan je denkt, mm-hmm. Ja, dat is gewoon... Ik faal ergens. Ik blijf mm-hmm. ergens tekort schieten. Mm-hmm. Is het daarom ook niet zo succesvol? Ik vind het altijd heel lastig om een soort van uitspraken te doen over het effect van het geloof of het christendom of zo. Omdat er zo'n zulke van die enorme schisma's zijn. Weet je wel, bijvoorbeeld, er is echt een tak van christelijk geloof dat conservatiever is en meer het slechte in de mens benadrukt. Ja. En heel vaak schurkt dat ook tegen de macht aan. Weet je wel, echt van die christelijke filosofen of zo, of conservatieve denkers, die lopen dan weg met iemand als Edmund Burke en zo. En dan is het argument ook van, ja, geloof nou maar niet dat je de wereld zo snel kan veranderen, want... dat is allemaal ingewikkeld en mensen zijn fundamenteel zondig. En later in het hiernamaals komt het wel goed. Weet je, dan zullen de laatste de eerste zijn. Dat soort redeneringen zijn voor mij natuurlijk echt helemaal onacceptabel. Want als je niet gelooft in het leven na de dood, dan betekent het dat de laatste zijn. En als je, dan kan je het alleen het hiernumaals veranderen. Dat is voor mij wel de kern trouwens van atheïst zijn. Dat je niet gelooft in een kosmisch principe van rechtvaardigheid. Hmm. En dat alle rechtvaardigheid van mensen komt. Hmm. En dat als iemand nu opgroeit in armoede en systematisch de mensenrechten worden geschonden en een depressief leven heeft en uiteindelijk op een brute manier ten einde komt, dan is dat het. En dan hebben wij gefaald. En dan komt het niet meer goed. En dan is het te laat, zeg maar. En dat is voor mij echt de kern van wat het betekent om atheïst te zijn. Want het moet nu gebeuren. Als we in rechtvaardigheid geloven, moeten we nu doen. Maar goed, er zijn natuurlijk ook heel veel christenen van een andere snit die ook hun geloof gebruiken om nu van alles te doen, weet je wel. Dus ik ga niet een soort van algemene uitspraken doen over dit is het effect van geloof of van wat zonde voor je betekent. Dat kan zo divers zijn. In het christelijk idee van de zonde heb je ook altijd nog de genade. Hè? Dat als je tekort schiet, dan... Is er ook nog altijd genade? Ik kan me voorstellen, als je helemaal gaat leven volgens het idee, ik moet zoveel mogelijk deugen. Is er ook nog genade in dat wereldbeeld, zeg maar? Als ik de pitch zou moeten geven, ik verkoop het veel meer als een win-win wereldbeeld. Dus het is ook gewoon een leukere manier om je leven te leiden. Het is leuker om met vertrouwen in het leven te staan. Ik bedoel, je bent ervoor gemaakt. Je krijgt er heel veel voor terug. Het voelt goed. Ik vind het heel veelzeggend dat... eten voelt goed... Omdat we moeten eten, anders gaan we dood. Ja. Seks voelt goed, omdat we moeten voortplanten. Anders bestaat de soort straks niet meer. Geweld voelt niet goed. Mensen hebben een hele diepe intuïtieve afkeer van geweld. Mm-hmm. Vind ik ook veelzeggend. Mm-hmm. Dus heel vaak heb je dan van die discussies... ook in de filosofie en de theologie over... bestaat er zoiets als werkelijk altruïsme? Of is uiteindelijk iedere goede daad ook een vorm van egoïsme? Omdat het goed voelt of zo? Ik vind dat zulke onzinnige discussies. Ik denk, ik mag hopen dat het goed voelt. Ik bedoel, stel jij een wereld voor waarin iedere keer als je iets aardigs doet voor iemand, dat je een braakneiging krijgt. Mm-hmm. Dat je de deur openhoudt voor iemand in de trein, dat je ondertussen een beetje zit te kotsen. Ik bedoel, wat voor hel zou dat zijn? Ja. Ik bedoel, ik ben heel blij dat de wereld zo is dat het goede ook goed voelt. Want dat maakt het aanzienlijk makkelijker om goed te doen. Je luistert naar De Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert in gesprek is met historicus en schrijver Rutger Bregman. Het vervolg, dat hoort u na het nieuws van 4 uur. Dus graag tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op een biologisch pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep ontdekt. Zo'n 11.000 leggenden worden geruimd. Het is de eerste vogelgriepuitbraak sinds januari. Pluimveebedrijven in de buurt hoeven nog niet te worden geruimd, maar moeten wel hun pluimvee binnenhouden. Tot begin deze maand gold een ophokplicht, maar dat werd opgeheven omdat het risico op vogelgriep juist was afgenomen. In Israël zijn afgelopen dag duizenden mensen de straat op gegaan. Ze protesteren tegen de wet die de macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt en de macht van de regering juist vergroot. Het Israëlische parlement heeft met die omstreden wet ingestemd. Honderden reservisten zeggen dat ze uit protest niet komen opdagen voor hun dienst. En artsen gaan ook staken. Ziekenhuizen draaien de komende dagen op minimale capaciteit. De staat Texas is door de Amerikaanse overheid voor de rechter gesleept om een drijvende grensmuur op de Rio Grande. Die drijvende muur van 300 meter lang werd vorige week door Texas geplaatst. De Republikeinse gouverneur beschuldigt president Biden ervan een recordhoeveelheid migratie te hebben veroorzaakt en plaatste daarom zonder toestemming de drijvende grensmuur. Het aantal migranten is sinds mei wel gedaald door strenge wetgeving. Toch werden nog 100.000 illegale migranten aangehouden in Texas. Bijeenleider Sylvana Simons en denkleider Azarkan verlaten de politiek. Sinds de val van het kabinet ruim 2 weken geleden hebben nu 6 partijleiders hun vertrek aangekondigd. Simons zegt in de Volkskrant dat ze niet meer verder wil. Ze heeft gezondheidsproblemen. En ze is klaar met de beschuldigingen aan haar adres over oneenigheid in de partij. Denkleider Azarkan wil iets anders gaan doen en vindt het na 6,5 jaar als lijsttrekker mooi geweest. Het weer, veel opklaringen bij een graad of 10 tot 13. Komende ochtend is het zonnig met later af en toe stapelwolken en plaatselijk buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En straks horen we wat de boekentips zijn voor deze zomer. En we luisteren naar de eerste aflevering van de podcast Long Covid en de kwakzalverindustrie. Maar eerst het vervolg van de aflevering van De Ongelofelijke Podcast, waar we naar aan het luisteren waren. Journalist David Bogert is in gesprek met historicus en journalist Rutger Bregman. Stefan Paas, hij is theoloog des vaderlands. En hij is het ook regelmatig in ons programma. Hij twitterde dat er volgens hem juist veel kwaad is aangericht door mensen die meenden dat de mens in wezen goed en verbeterbaar is. Mm-hmm. Is dat iets wat jij herkent? Ja, absoluut. En dat betoog ik ook niet in mijn boek. Mm. Dus de mens is niet in wezen goed. De mens heeft 2 benen. Een goed been en een slecht been. En de vraag is welke we trainen. En inderdaad, de 20e eeuw zit vol met waanzinnige ideologen die soort van geloofden de mens is van nature goed of is, ja, je kan het, weet ik veel, of de mens is een onbeschreven blad en je kan ervan maken wat je wil. En als wij gewoon als ingenieurtje gaan spelen op de menselijke ziel, dan kunnen we doen wat we willen. Ik denk dat het allemaal heel naïef is. Mm. Wat ik probeer te doen, is een soort van zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de menselijke psychologie. Wat we weten op basis van de laatste moderne wetenschappelijke inzichten. En daaruit komt inderdaad naar voren dus dat er aanzienlijk meer redenen zijn voor hoop dan we vaak denken. En dat in ieder geval dat beeld van de mens als een bruut monster of beest of de vernistheorie, dat niet klopt. En dat als je dan vervolgens je samenleving gaat inrichten volgens die inzichten, je zorg, je onderwijs, je scholen, je gevangenissen, kan aanzienlijk anders. Hm. Want waar hij volgens mij ook een beetje op doelt is... jij had ook vaak in jouw boek Jean-Jacques Rousseau aan. Hè? Ja. Een Zwitsers-Franse filosoof. Mm-hmm. Uit de 18e eeuw. En hij gaat heel erg uit van een positief mensbeeld. Ja. En je zou kunnen zeggen dat er ook een soort utopisch denken... ook naar aanleiding daarvan is ontstaan. Ja. En dat kan wel echt linker consequenties hebben. Van het idee van als we maar goed genoeg deugen met z'n allen... dan ontstaat er een soort utopie. Ja. Nou, de utopie die breekt nooit uit, weten we ook in de geschiedenis. En moet altijd weer zondebokken gezocht worden. Mm-hmm. Heb je niet het idee dat jouw boodschap, als je dat zo kan noemen... maar in ieder geval jouw idee van de mens deugt... dat daar tegenaan kan gaan schuren? Ja, dat eigenlijk in een soort... Ja. stijgende lijn richting die... Nou, er zit er gewoon een risico. En dat is met utopisch denken ook zo. Dus in mijn vorige boek probeer ik soort van de utopie te rehabiliteren. Ja. Ja. Want we hadden gezien van wat voor schade... zeg maar het hele fanatieke utopische denken aan kan richten. Maar ik wil eigenlijk zeggen van... ja, maar mensen hebben toch echt wel een stip op de horizon nodig. Een soort van visioen. En dan kunnen we volgens stapje voor stapje experimenteren in die richting. Mm. Maar laten we wel gewoon een idee hebben van waar we naartoe gaan. En hier is hetzelfde eigenlijk. Dus ik pleit niet voor een soort van... plat, simplistisch, naïef beeld van... jippiejee, mensen zijn engelen. Nee, absoluut niet. Nee. En ik ben in mijn boek ook vrij expliciet over... waar ik denk dat Rousseau ernaast zat. Ja. Maar tegelijkertijd is het zo... nou ja, dat als je bijvoorbeeld zo'n boek wat hij schreef... over het ontstaan van de ongelijkheid... en je legt dat naast moderne antropologische bevindingen... en archeologische bevindingen... ja, je denkt wel... ja. Het komt bizar goed overeen. Ja, en toch denk ik dat je in het wereldbeeld van dat de meeste mensen deugen... en misschien ook wel steeds iets meer gaan deugen... bijvoorbeeld iets als zonde daar nog wel een fundamentele rol in kan spelen... omdat zonde je wel dwingt om kritisch naar jezelf te kijken. Mm-hmm. En het besef met zich meebrengt van... oké, als we inderdaad niet in de utopie belanden waar we allemaal op hoopten... in plaats van dat je gelijk zondebokken gaat zoeken... dat je eerst en vooral naar jezelf gaat kijken. Ja, van, wat doe ik verkeerd? Ja. En dat is het moeilijkste, hè? Ik bedoel, de samenleving veranderen is best wel makkelijk. Je op het plannetje, je wordt actief. Dat kunnen we allemaal. Maar jezelf veranderen, ja. Dat is lastig. Ben je eigen leven ook anders gaan inrichten... naar aanleiding van wat je hebt ontdekt ook? Een klein beetje, misschien. Ja? Ik doe mijn best. Dus bijvoorbeeld een van de conclusies die ik trek is... bij twijfel ga uit van het goede. Er zijn natuurlijk heel veel situaties in het leven... dat we twijfelen aan de intenties van andere mensen. Ik denk in onze tijd is dat vooral voor WhatsApp. Weet je, dan zitten mensen naar WhatsApp te kijken... en oh, interpreteert hij dat nou lullig of hoe moet dit, blablabla. En altijd in dat soort situaties probeer ik uit te gaan van het goede. Waarom? Nou, in 99% van de situaties, laten we zeggen... de overgrote meerderheid, is dat ook zo. En stel dat je ernaast zit... en dat iemand iets toch echt lullig bedoelde... dan is uitgaan van het goede kan werken als een andere wang. Psychologen noemen dat non-complementair gedrag. Dus jij doet lullig tegen mij, ik doe aardig terug... en vervolgens ga jij ook weer aardig doen. De andere wang toekeren. Ja. Dus dat heel vaak ook de andere wang toekeren wordt heel vaak gezien... of door sommige mensen wordt het een beetje als naïef en soft... maar het is gewoon een knetter rationeel principe natuurlijk... wat Jezus beschreef en voorstelde. Nou, dan kan het natuurlijk gebeuren dat ook al keer je de andere wang toe... en je neemt het goed aan in andere mensen... dat je toch nog wordt opgelicht... Ik heb het zelf wel eens gehad. Dat was jaren geleden in Utrecht. Het was 's avonds laat, een uur of 10 of 11. En een man liep over straat en netjes gekleed. En die kon zeer welbespraakt uitleggen dat zijn auto was gestrand... met zijn gezin en zijn kinderen. En nou ja, had geld nodig voor de taxi. Zo'n verhaal was het. En ik weet nog dat ik op dat moment besloot van... oké, ik ga je vertrouwen. Ik ga je gewoon vertrouwen. Want ik zou niet willen dat als mij dit overkwam... dat ik dan een soort van verhoor... zou moeten doorstaan over waar dan en hoe dan. En ik dacht van, nou, ik geloof je gewoon. Dus ik naar de pinautomaat en ik pin. En hij schrijft mijn rekeningnummer schrijft hij nog op met een pen op zijn hand en zo. En ik denk, nou, dat zal wel goed komen. En ik kom thuis en ik vertel het verhaal aan mijn vriendin, nu mijn vrouw. Nou, zij had al slecht gevoel erover. En ik zei, nou, wacht maar. En ik elke ochtend inlog op internetbankieren. Maar nee hoor, dat geld is nooit teruggekomen. En ik weet nog dat ik me... Een soort van het gevoel van schaamte wat ik toen had. Van oh, wat dom, wat naïef ben ik geweest. En tijdens het schrijven van dit boek realiseerde ik me pas... dat het eigenlijk heel goed te verdedigen was. Want als je uitgaat van het goede in de mens... als je de meeste mensen met vertrouwen wil benaderen... dan kan je ook gewoon accepteren dat je af en toe wat collateral damage hebt. Weet je, dat af en toe gaat het mis. Ja. Dat hoort een beetje bij. Ik heb liever dat ik mijn hele leven gewoon met zoveel mogelijk vertrouwen doorga... dan dat ik de hele tijd over mijn schouder moet kijken. En als je nog nooit bent opgelicht in je leven... betekent dat misschien wel dat je met te weinig vertrouwen in het leven staat. Hmm. Kijk. Dus toen had ik later, jaren later, ik was bij de kassa van de Jumbo en er kwam een meisje, kwam ineens naar me toe rennen en die zei, ja, en ik moet dit afrekenen en ik heb geen geld en kan jij misschien voor me pinnen en maak even een foto van je pinpas. Nou, het ging allemaal razendsnel en ik had alweer ja geknikt. Ja, is prima, doe maar. En ik had al gepint en ze was weg. En ik had echt het gevoel van, oh god, je hebt het weer gedaan, Rutger. En ik kwam weer thuis en ik vertelde het verhaal. En ja hoor, oh ja, naïeve Rutte heeft het weer gedaan. En de dagen verstreken, nog een dag en nog een dag. Toen zag ik het. Ik logde in op mijn Triodos. Dankjewel. En er stond zo precies het bedrag. Kijk. En groetjes. Ja, ja, maakt alles weer goed. Mooi. En ben je alweer bezig met een volgend levenswerk of iets dergelijks? Een volgend groot onderwerp wat je wilt tackelen? Ik ga denk ik eens even met een pensioen of zo. Ja, precies. Je bent pas, wat is het, begin 30? Hè? 31. Ja. Oké. Okay. Nou, Rutger, dankjewel voor dit gesprek en voor je fascinerende boek. Ja, jij bedankt. Vond het leuk. Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast. Rutger Bregman was dus de gast en ging in gesprek met David Bogert. Je kunt alle afleveringen uit het archief luisteren in je favoriete podcast-app. Vind je onder de Ongelofelijke Podcast. En van zaterdag op zondag vind je om middernacht ook op deze zender de Ongelofelijke Radio. Daarin spreekt David Bogert samen met vaste gasttheoloog Stefan Paas iedere week met spraakmakende gasten over de rol van religie in een steeds ongeloviger Nederland. De nacht van EO. De vakantietijd is het moment om eens goed te gaan zitten voor een goed boek. Maar dan moet je wel weten wat je precies wilt lezen. En deze week worden we overladen met leestips van twee kenners. Walter Jansen van boekhandel Het Colofoen in Arnhem en Hans Loever van boekhandel Riemer in Amersfoort. Zij delen iedere nacht een top 3 met ons. Dat doen ze vandaag in de categorie poëzie. Nou, dag lieve luisteraar. Ik ben Walter Jansen van boekhandel Het Colofon in Arnhem en van Jansen de Feiter in Velp. Maar we zijn nu in Het Colofon in Arnhem. En mij is gevraagd om een aantal top 3's te beschrijven. En we mogen beginnen met mijn lievelingstop 3, de poëzie. En ik denk iedere luisteraar moet weten dat er gedichten zijn uitgegeven van Anton de Kom. Anton de Kom is denk ik wel inmiddels een bekende naam. Zeker gezien alle discussies de laatste jaren over racisme. Maar zo ontzettend fijn dat zijn gedichten nu in de ruk zijn verschenen. Met een prachtige inleiding die daarbij staat. Maar ik ga u om te beginnen één kort gedichtje laten horen. En dat heet Suriname. Branding van de zee. Kleine golfjes breken mee. Zand laat u ontglippen. Met schuim op uw lippen. Het bos gaat ontgloeien. Zwaarder gaat gloeien. Het land beukt terug en kromde de rug. Het schelpbewassen strand. Speelmakker van het land. Weerstaat uw slagen. Uw tuin en uw plagen. Nou, Bab Schons, die inleiding heeft geschreven, ook terecht zegt van hier gebeurt iets wat we in Nederland nog niet kenden. Hier wordt teruggeslagen in de taal. Dus Anton de Kom heeft een zwaar leven gehad. Is ook lang genegeerd, is opgenomen geweest. Gelukkig, deze herwaardering. Openluchtmuseum, afgelopen jaar een prachtige tentoonstelling daar gewijd. Dus daar wou ik graag mee beginnen. Altijd vrijheid, de titel die ligt er ook niet om. Anton de Kom, gedichten. We gaan in dit blokje van oud naar nieuw. Het tweede wat ik hier heb is een hele nieuwe bundel. Samengesteld door Stefanie Librex, Joost Ome en Jentel van Stokkem. En zij doen samen Poëzie is een daad. Nou, waar ik ontzettend blij van word, is dat poëzie is helemaal weer in. Poëzie is niet suf, poëzie is niet moeilijk. Poëzie leeft, poëzie is taal. Eén gedichtje dan ook, Sjoerd Kuiper. Stavoren. Ik voer laatst naar Stavoren en wachtte op dolfijnen. Ze kwamen niet, ze komen nooit. En toch moet je het ook doen. Als je naar Stavoren vaart, wacht dan op dolfijnen. Niets is zo verrukkelijk als wachten op dolfijnen. Ja, heerlijk. Dit is een leuke bloemlezing voor beginners, staat erbij, en kenners. En wat ik nog nooit in een bundel ben tegengekomen, een bloemlezing, is een indeling zoals die hier gekozen. Bijvoorbeeld voor als je niet slapen kunt, voor als je je een figurant voelt, voor als je hitsig bent. Nou, we gaan naar de nacht toe, hè. Voor als je hart gebroken is, voor als je verliefd bent, voor als je kwaad bent, voor als het stormt, voor als je verveelt. Nou, en zo ruim 20 hoofdstukken. Ik eindig ieder blokje met een boek waar ik blij van word. En ik heb hier voor mij liggen Gelukkig en Blij. En we gaan naar een nog jongere generatie. Dus ouders die luisteren, opgelet. We gaan naar een boek van Edward van de Vendel en Martijn van der Linden. Edward van de Vendel is een hele bekende naam in kinderboekenland. Hij heeft veel boeken geschreven die mooie prijzen hebben gewonnen. En hij heeft ook een heel belangrijk boek geschreven, Gloed. Wat belangrijk is voor alle jongeren die zoeken naar hun gender en die daar toch een beetje in verdwalen. Dit boek is anders. Dit is echt, echt helemaal 100% een kinderboek waar je blij van wordt. Gelukkig en Blij heet het. Gedichten. En voorin, zowel als helemaal achterin, staat een tekst. Herstelboerderij. Ik zal het eerste en het laatste stukje daarvan laten horen. Uit de monden van mensen waait altijd lawaai. Je kunt hun herrie bijna bekijken, zo taai hangt het in de lucht. En het eindigt met, maar wat nou? Als iedereen voortaan het gegil negeerde, de stilte eerde en de verdere rest van zijn jonkies leerde, dan werd de wereld een herstelboerderij. Met een bord op de gevel, gelukkig en blij. Nou, dit is dus echt een boek om blij van te worden. Het bevat heel veel gedichten. Het bevat prachtige tekeningen van Martijn van der Linden. Dus ik hoop van harte dat iedereen dat in de boekhandel wil komen bekijken. Ik ben Hans Loeven, ik ben bedrijfsleider van boekhandel Riemer in Amersfoort. Met veel lezers, dus het was een beetje moeilijk om een top 3 samen te stellen, maar het is me gelukt. Top 3 van de gedichten, poëzie. Ik ben zelf een groot fan van Ellen Rickert. En Rickert Zuiderveld heeft een boek geschreven, Kleine Vergezichten. Het zijn korte gedichtjes. Heel leuk, heel prikkelend, van die lekkere, ja, niet zo ingewikkelde dingen. Maar wel heel leuk om gedaan. Ik lees er even eentje voor. De oevers, wit als sluiers van een bruid. Rijp op de rietkraag, maagdelijk, verfijnder dan ik kan zien. Mijn ogen op de einder, zo schaats ik langzaam het verleden uit. Voorzichtig tastend aan het paradijs. Vooruit, mijn leven is maar één nacht ijs. En die leuke, kleine overdenkingjes in gedichtvorm van Rickert Zuiderveld. Leuk. Een kinderboek wat voor volwassenen ook erg leuk is. Het heet Ik denk dat ik ontvoerd ben, van Pim Lammers. Hilarische gedichten, stukjes verhaal ertussendoor. Heel leuk geïllustreerd door Sarah van Dongen. Zelf erg grappig. Ik lees er eentje voor. Dan zie je dat het eigenlijk een boodschap is voor jong en oud. Nog 1000 kansen. Van mijn moeder mag ik er niks over zeggen. Er is voor mijn zus blijkbaar niets ergers dan dit. Mijn zus was al dagen nerveus. En nu het zover is, vrijdagavond, heeft ze een puist op haar neus. Haar lepel trilt, ze heeft tranen in haar ogen. Niemand die het ziet, probeert mijn moeder nog. Maar we weten allemaal, dat is gelogen. Ik wil ook helpen en zeg, gelukkig zijn er nog 1000 Jan Willems. En dus nog 1000 kansen voor je eerste kus. Echt leuk boek. En voor kinderen ook heel leuk, maar voor volwassenen ook om heel leuk voor te lezen. De derde, dat is van Plint. En als de mensen Plint kennen, dan slaat je hart al een slagje over. Want Plint maakt hele mooie dingen. Kussen slopen, boekenleggers, maar ook hele mooie boeken. En Plint 40 jaar, dat is een verzameling van poëzie en beeldende kunst. Ik kan de kunst natuurlijk niet laten zien, maar de gedichtjes zijn heel leuk. Lang, korte gedichten met iconische tekeningen, prachtig uitgevoerd. Ik lees er eentje voor. Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. Nou, dit is van Jules Deelder. Je had altijd van die nadenkertjes. Er staan nog veel meer. Een heel mooi dik boek. Prachtig uitgevoerd vaak bij Plint, zoals deze ook. Dikke pagina's. Het is €40, maar wel dubbel en dwars de prijs waard. Dus waren mijn poëzie top 3. Ik wens jullie een mooie en leesrijke nacht. Zeiden Walter Jansen en Hans Loeven. There's a town where the people that know sunshine more than rain. There's a time where the people they know pleasure more than pain. Some are cold in the bright blue sky, but the man on the corner needs a ticket to fly. While he's dreaming of a bedroom window, lays his head on the concrete pillow. When the moonlight hits my eyes, California cries, tears of the sun. When the sunlight breaks the night, California cries, tears of the sun. There's a part of me that breaks like a heart. My humanity can piece the man and me together steadily. Step off the curb, out of the absurd. But the world still burns and the youth still yearn. While we make haste on the human gateway, speeding through the same lanes, feeding for the same cake, singing songs of the love we forgot. Another coin in the broken jukebox, school play. California cries, tears of the sun. When the sunlight breaks the night, California cries, tears of the sun. Yeah, check it. Zone, feel alive, sun is gold, head is high. We on rose, 505, take it slow to come alive. Gratitude, it put me here, the key is love, so pick a bus. I gotta try, bring a vibe, some holy shit, I'm from above. Down the Mars, no A&Rs, just swiping bars, no credit cards. Feeding up, we kill a kind, but take no shit, so pay no loss. In my zone, I'm feeling alive, the sun is gold, my head is high. We on rose, 505, take it slow to come alive. Kimono en Tears of the Sun. De nacht van EO. Zeker tienduizenden long-covid-patiënten kampen na de coronapandemie nog met ernstige klachten. Voor velen van hen loopt de weg in het ziekenhuis dood en er is nog geen behandeling gevonden die genezing biedt. Long-covid-patiënten zoeken daarom vaak hun heil bij alternatieve behandelingen. Maar in wat voor wereld komen patiënten bij die zoektocht naar genezing terecht? En wordt er misschien misbruik gemaakt van hun kwetsbare positie? Mijn collega's Rianne van der Linden en Anne-Sophie van der Toren duiken in de EO-podcast Long Covid en de kwakzalverindustrie in de wereld achter Long Covid. Probeer het je eens voor te stellen. Je bent ziek. Behoorlijk ziek. Al maanden, misschien al wel een paar jaar, kun je maar een fractie van wat je gewend was om te doen. Je hebt bijna alle artsen in het ziekenhuis wel gezien. Niemand kon je helpen. En uiteindelijk zegt de laatste arts waarvan je nog hoopt dat hij iets voor je kan betekenen, dit. We hebben in ieder geval nu uitgesloten dat er echt iets levensbedreigends aan de hand is. Dus leer er maar mee leven. Of dit. Ik kan jou helaas niet helpen. Het is een nieuwe ziekte. Verwijs je toch terug naar de huisarts. Of je wordt met dit advies naar huis gestuurd. Nou, je kan het beste maar gewoon een goede psycholoog uitzoeken. En dan valt de deur dicht. Niemand kan je helpen. Je moet maar afwachten of er nog een behandeling komt. En dan is er iemand en die zegt... Ik kan jou genezen. Wat doe je dan? Leg je je lot in de handen van deze man? Keer je je portemonnee leeg voor een kans om je gezondheid terug te krijgen? Ook als je helemaal niet weet of het werkt? En als het zelfs schadelijk kan zijn? MUZIEK

En in de comments op die blog, daar zegt iemand: hoe kom ik aan ivermectine? Moet ik dat uit het buitenland halen? En degene die daarop reageert, die heeft een tip. Je luisterde naar de EO-podcast Long COVID en de kwakzalverindustrie. Alle afleveringen vind je in de app van Radio 1 of in een van de bekende podcast-apps. Daarmee komen we aan het einde aan deze nacht van de EO. Zometeen dan is er Vroeg van BNNVARA en wij verzorgen de nachtuitzendingen deze hele week. Morgen dan praat ik wederom in het thema boeken, dan met mijn gast Jos Zwanenberg over streektalen en literatuur. Dat morgen. Ik wens je voor nu een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 5 uur, Ties van